رسول الله يا غرب سيسطعكم نور عليه آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إلا تیرا گھر تو تیرے حکم کے مطابق بنا دیا ہے، یہاں کے باسی جتنے ہوں گے ان میں سے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت فرمائے. غالب تو ہی ہے، حکمتوں والا بھی تو ہی ہے. چنانچہ اللہ عز الجلال اسی لیے دوسری جگہ فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکی ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین، ایسے لوگوں میں جو کچھ نہیں جانتے تھے، ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے، تزکیہ اور تربیت فرماتے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یہ پیش کیا. مسلمانوں، تم پہ احسان کیا ہے اللہ نے. کون سا احسان؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیغمبر کو بھیجا ہے انسانوں میں سے، جس کو چار نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کرنے کا حکم ہے. پہلا نکتہ، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیے. قرآن سنانے سے دلوں کا روگ ختم ہوتا ہے، زنگ اترتا ہے. قرآن میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی، اور جو قرآن کی آیتیں آپ لوگوں کو سنائیں اس کی روشنی میں ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی زندگی کے زاویوں کو درست کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حکمت و دانائی کی روشنی میں ان کو تعلیم دیں. قرآن کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، تاکہ وہ تربیت کے جو پہلو ہیں مضبوط ہو جائیں، دیر پا اس کے نقوش گہرے ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چار نکاتی ایجنڈے کے تحت اپنی زندگی کا آغاز کیا. اور اللہ عز و جلال کا فرمان ہے کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اصول کیا ہے؟ یا ایوہ الرسول بلغ ما من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے میرے پیارے پیغمبر بلغ، تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے، لیکن تبلیغ کس بات کی کرنی ہے، پہنچانا کس چیز کو ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو رب تعالی نے تیری طرف نازل کیا ہے، تبلیغ دعوت قرآن کی دینی ہے، قرآن اس لائق ہے کہ اسے اپنی دعوت کا محور بناؤ، قرآن اس لائق ہے، وحی اس لائق ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اپنے ملفوظات آج دنیا پھیلانے کے لیے کتنی کوشش کرتی ہے، دعوت اصل ہے ہی یہ اللہ کے قرآن کی دعوت، اس کے رسول کے فرمان کی دعوت، اس چیز کی دعوت جس کا حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا، اور اس چیز کی دعوت جس کے بارے میں اللہ کے رسول خود فرما کے دنیا سے روانہ ہوئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں کو آپ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو چھوڑ دیا کبھی گمراہیوں سے بچ نہیں سکو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جب سورۃ المدثر کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد، جو ہی آپ غار حرا سے اتر کے بیت اللہ کے قریب پہنچے، اجیات کی گلی میں پہنچے تو اچانک سے آواز آئی اور اللہ کا نورانی فرشتہ جبریل آیا، اور یہ آیتیں اسی دن پھر نازل ہوئیں، اور یہ آیات سورۃ المدثر کی بنیادی آیات تھیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ سے کہا، دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دو. آپ نے چادر لی اور لیٹ گئے. فرشتہ آیا اور یہ آیات نازل ہو گئیں، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، قم فانذر، اپنی ذمہ داری کا آغاز کرو، لوگوں کو ڈراؤ اس عذاب سے جو انہیں پیش آنے والا ہے. وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اپنی روح کو اور اپنے لباس کو اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنائیے. وثیابک فطہر والرجز فہجر، شرک کفر کی غلاظت سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی کہا گیا، ولا تمنن تستکثر، یہ کام کرنا ہے تو احسان سمجھ کے نہیں، خیر خواہی ہمدردی کی بنیاد پہ، اس لیے نہیں یہ کام کرنا کہ مال اکٹھا ہو جائے. ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اس کام پہ جب آپ نکلیں گے بڑی تکلیفیں آئیں گی، رب کی رضا کے لیے فاصبر، برداشت بھی کرنا. جو ہی سورۃ المدثر کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے انہوں نے خاموشی سے ہی اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور پھر بڑی ہی رازداری کے ساتھ صرف ان لوگوں کو دعوت دی جو حق پسند قابل اطمینان سمجھے جاتے تھے. ان میں سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب تک یہ پیغام پہنچایا. سب سے پہلے آپ کی اس رسالت پر ایمان لانے والی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نکلی، جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان قبول کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسالت کو، اس پیغام کو قبول کیا. ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سے انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا. ان کے بعد سیدنا زید ابن حارث بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اسلام قبول کیا. یہ چاروں اس دن ہی ایمان لے آئے تھے جس دن سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کا اللہ تعالی نے نزول فرمایا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر صرف 8 یا 10 سال تھی، دونوں باتیں منقول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو آپ نے کیا کہا؟ چاؤ اپنے ابا سے مشورہ کرو کہ میں مسلمان ہو جاؤں. عمر کتنی ہے بچے کی؟ کتنی عمر ہے؟ 8-10. جواب سنیے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہیں ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا. اب اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے بھی ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دین کو قبول کرنے کے لیے اب ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آج کسی کو کوئی اچھی بات مل جائے تو وہ کہتا ہے قرآن پڑھنا ہے، اچھا ابا سے مشورہ کروں گا، اچھا پھر میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھوں گا، حتیٰ کہ کسی نیک آدمی سے کہہ دیا جائے کہ آپ داڑھی کو معاف کر دیں تو بیچارہ دبے لفظوں میں کہتا ہے اچھا بیگم سے مشورہ کروں گا. لو، اس طرح کے زاویے اختیار کرنے والا کیا کر سکتا ہے؟ جو بیچارہ کٹھ پتلی خامد ہو اس کے زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اور وہ عورت سے ڈڑا بیٹھا ہے کہ میں مشورہ کروں گا. ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، سیدنا علی کے الفاظ کو یاد رکھیے، میرے ابا نے، میرے ابا سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ نہیں کیا تھا جب مجھے پیدا کیا تھا. اب دین آیا ہے تو ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، عفیف الکندی کہتے ہیں، میں جاہلیت میں مکہ آیا، میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مہمان بنا. فلما طلعت الشمس، رات میں نے گزاری، میں صبح اٹھا، وحلقت فی السماء، سورج جب نکلا تو سورج نکلنے کے بعد تھوڑا سا آگے ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ وانا انظر الی الکعبہ، بیت اللہ کو میں نے دیکھا، اقبل شاب، ایک نوجوان آیا، فرما ببصره الی السماء، اس نوجوان نے آ کے ایک بار تو آسمان کو دیکھا، ثم استقبل القبلہ، پھر اس نے قبلے کی طرف رخ کیا، فقام مستقبلها، اور قبلے کے رخ ہو کے کھڑا ہو گیا. فلم يلبس حتى جاء غلام فقام عن يمينه، تھوڑی ہی دیر گزری، ایک دائیں طرف بچہ آ کے کھڑا ہو گیا، اب دو ہو گئے. فلم يلبس حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما. تھوڑی ہی دیر گزری ایک عورت آگئی اور وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اب تینوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرقع الشاب وفرقع الغلام, اس نوجوان نے رکوع کیا, بچے نے بھی رکوع کیا, عورت نے بھی رکوع کیا. فرفع الشاب ورفع الغلام والمرأة, اس نوجوان نے اپنا سر مبارک اٹھایا, بچے نے بھی سر اٹھایا رکوع سے, عورت نے بھی اٹھایا. فخر الشاب ساجدا فسجد معه, نوجوان نے سجدہ کیا, بچے نے بھی سجدہ کیا, عورت نے بھی سجدہ کیا. فقلت یا عباس امر عظیم, عفیف کندی کہتے ہیں, میں نے کہا عباس یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون ہے, یہ بچہ کون ہے, یہ عورت کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے کہنے لگے امر عظیم اتدری من هذا, جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. کہا یہ نوجوان محمد الرسول اللہ, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں, ابن اخی, یہ میرا بھتیجا ہے. اتدری من هذا معه, جانتے ہو ان کے ساتھ بچہ کون ہے؟ قلت لا, میں نے کہا مجھے تو علم نہیں. قال هذا علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن اخی, یہ بھی میرا بھتیجا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اتدری ما هذه المرأة التي خلفهما, یہ جو عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے. کہا ہذی خدیجہ بنت خویلد زوجۃ ابن اخی, یہ خدیجہ بنت خویلد ہے جو میرے بھتیجے کی بیوی ہے. وہذا حدثنی, اور سنو میرا بھتیجہ یہ کہتا ہے, ان ربک رب السماء, تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امرهم بهذا الذي تراهم عليه وايم الله, اور دیکھ رہے ہو یہ اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت کرو. وايم الله, اور اللہ کی قسم, ما اعلم على ظهر الارض كلها احدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثه, میں جانتا ہوں کہ اس دین پہ ابھی یہ صرف تین لوگ ہیں, اللہ کے رسول, خدیجہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا عمر بن عبسہ سے, یہ صاحب العقل, عقل الصدقہ, جو صدقہ اور زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے ذمہ دار بھی تھے, رجل من بنی سلیم, بنی سلیم کے آدمی کے بارے میں بھی, ای شیء تدعی انک ربع الاسلام, آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں وہ چوتھا انسان ہوں جس نے اسلام کو قبول کیا, آپ سے پہلے کوئی چوتھا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا یا عمر سنو, انی کنت فی الجاہلیہ, میں جاہلیت میں تھا, ارا ان الناس علی ضلالہ, میں نے دیکھا کہ لوگ گمراہی پہ زندگی گزار رہے ہیں, وانہم لیسوا علی شیء, کوئی ان کا دین مذہب نہیں تھا, وہم یعبدون الاسنام, وہم یعبدون الاوثان, وہ بتوں کے پجاری تھے. فسمعت برجل بمکہ یخبر اخبارا, اچانک مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک ایسا انسان ہے جو لوگوں کو عجیب خبریں سناتا ہے. فقعدت علی راحلتی, میں نے اپنی سواری پہ بیٹھا, فقدمت علی, میں مکہ پہنچا, فاذا رسول اللہ مستخفیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے عبادت کرتے تھے, جرعاء علیہ قوم, اس کی قوم اس پہ ظلم و زیادتی پہ بڑی جرت کرتی تھی, فتلطفت حتى دخلت علیہ بمکہ, میں بھی خفیہ طریقے سے آپ کے پاس پہنچا, فقلت له ما انت, میں نے سوال کی آپ کون ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. فقلت وما نبی, میں نے پوچھا نبی کس کو کہتے ہیں؟ قال ارسلنی اللہ, اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. فقلت بأی شئین ارسلک, آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے کس چیز کے ساتھ؟ قال ارسلنی بصلۃ الارحام, کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. وان تحقن الدماء, کسی کے خون کے قاتل نہ بنو، خون کی قیمت ہے اس کا بدلہ لو۔ وَتُؤَمَّنَ السُّبُلْ، راستوں کے اندر امن ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَتُكَسَّرُ الْأَوْسَانِ، یہ بتوں کو توڑ دیا جائے، صرف ایک رب کی عبادت کی جائے۔ وَيُعْبَدُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، صرف ایک رب کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَقُلْتُ لَهُ، میں نے کہا، نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ، اللہ نے آپ کو بہت اچھی چیزوں کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا، اس دین پہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ قَالَ حُرٌ وَعَبْدٌ، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ وَإِذَا مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، آزاد لوگوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے۔ وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ میں نے فوراً کہا، انی اشہدک انی قد آمنت بک وصدقتک، آپ خوش ہو جائیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ سچے نبی ہیں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ مت رہیے، واپس اپنے گھر چلے جائیے، جب قوت آئے گی دین کو تو پھر آپ کو بلا لیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح الجامع اور مسلم احمد کی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسة اعبد ومرأتان وابو بکر۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں، جب میں مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول کے ساتھ پانچ غلام مسلمان ہو چکے تھے، ابو بکر بھی تھے، دو عورتیں بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ستت نفر، ہم چھ لوگ تھے، میں یعنی سعد، وابن مسعود عبداللہ بن مسعود، صحیب، عمار، مقداد، بلال، ہم چھ لوگ تھے۔ فجاء الاقرع ابن حابس التبیمی وعیین بن حصن الفزاری، ہم چھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، عیین بن حصن الفزاری چوہدری تھا، اقرع ابن حابس چوہدری تھا، دونوں آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی بات سنیں تو ان چھے کے چھے کو اٹھا دو، آپ کو علم ہونا چاہیے ہم چوہدری ہیں، اگر ان غریبوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو عرب مذاق اڑائیں گے، ان کو اٹھا دیں پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سنو، آپ آؤ تو صحیح۔ کہا، نہیں، پہلے بیٹھ کے ہم سے لکھائی کرو کہ جب ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا ایک کاغذ لاؤ، کاغذ لایا گیا۔ وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابی کہتے ہیں، فَنَزَلَ جِبْرِيلِ، جبریل امین کا نزول ہو گیا، اور جبریل امین نازل ہوئے اللہ کا پیغام لے کے، پیغام کیا تھا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب، یہ چھ لوگ تیرے پاس بیٹھے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا، یہ صبح و شام تیرے رب کو پکارنے والے ہیں۔ یہ چودھریوں کی کون سی بات ہے؟ یہ تو آ جائیں کل کو پھر چلے جائیں گے، کل کو کوئی دوسرا بہانہ لگائیں گے کہ ہم نہیں آتے، پرسوں کو تیسرا بہانہ لگائیں گے۔ ان سے آنکھیں نہ پھیرنا جو صبح و شام تیرے رب کی عبادت میں لگے ہیں، صبح و شام تیرے رب کو یاد کرتے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ ان چھ کا حساب آپ پر نہیں ہے، ان کا بھی حساب پر آپ پر نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا میرے محبوب، اگر تم نے ان کمزوروں کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات سنی، اقرع ابن حابس عیینہ بن حسن الفزاری، وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی باتیں میں سنانا نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں فوراً نازل کر دی، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش کی۔ آزمائش کیا تھی؟ چودھریوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ ایک جیسا ماحول ملے۔ دین کہتا ہے کہ رب کے سامنے سب برابر ہے، اس لیے تو مسجد ایک ایسی کمیونٹی سینٹر کا نام ہے، بادشاہ بھی ہو غلام بھی ہو ایک ہی سب میں کھڑا ہو، پاؤں بھی ایک طرح رکھے گا، پیچھے سیڑھیاں برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آزمائش کی، جو آج ان کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، کل کو ان کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے برداشت کرے گا؟ دین تو محبت سکھاتا ہے، گمنڈ اور غرور اور فخر اور تکبر کو تو توڑتا ہے۔ اور ساتھ ہم نے کہا لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، چودھری کیا کہنے لگے؟ یہ غلام ہیں جن پہ اللہ نے ہمیں چھوڑ کے ان پہ انعام کیا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، قرآن کہتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ شکر گزار تم ہو کہ یہ غریب ہے۔ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو جبریل امین ایک اور آیت لے کے آگئے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اللہ کا حکم آیا، جب یہ غریب آپ کے پاس آ جائے نا، میرے محبوب اپنے ماتھے پہ کوئی شکم نہ لگانا، کوئی شکم نہ لگانا، بلکہ کیا کہنا؟ سلام علیکم، آنے والوں تم پہ سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت لکھی ہے، اور ساتھ یہ لکھا ہے انه من عمل منكم سوءا بجهاله, جس سے جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا, ثم تاب من بعده واصلح, پھر اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی, فانه غفور رحیم, اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. صحابہ یہ چھ کہتے ہیں, فدنونا منه, ہم اور قریب ہو گئے اللہ کے رسول کے, حتی وضعنا رکبنا علی رکبتی, اتنے قریب ہو گئے کہ ہم نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیا. جب ایسا ہوا, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْلِسُ مَعَنَا فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ قَامَ وَتَرَكَنَا, آپ بیٹھے رہے باتیں ہوتی رہیں, جب آپ اٹھنے لگے جبریل اگلی آیت لے کے آ گئے, اور وہ آیت کیا تھی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. میرے محبوب, اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو, ان کے ساتھ ہی جمے رہو, ڈٹے رہو, اس صبح و شام تیرے رب کو پکارنے والے ان کو چھوڑ کے نہ جائیے گا, ان سے آنکھیں نہ پھیر لیجئے گا. جب یہ آیتیں سنی, اقرا بن حابس, عیینہ بن حسن الفزاری, کان امره عینہ والاقرا فرطا اے ہلاکا, جن کے پیچھے لگ کے آپ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ تو کل کو ہلاک ہونے والے ہیں, ان کے پیچھے لگ کے آپ نے دینداروں سے الگ ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو آدمیوں کی مثال دی, اور مثل الحیات الدنیا, زندگی کی مثالیں بھی سمجھائیں. فکنا نقعد مع النبی فاذا بلغنا الساعه التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم, ہم جب جی چاہتے اللہ کے رسول کے پاس آتے, جب جی چاہتا ہم اس وقت اللہ کے رسول جب ہمیں تعلیم دے دیتے, سمجھا دیتے, تو پھر ہم وہاں سے چلے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی طور پہ اتنے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی, اور حالات و واقعات کے مطابق آپ نے تعلیم و تربیت کے اس کام کو شروع کرنے کے لیے دار ارقم کا انتخاب کیا. یہ کیسا گھر تھا جو تھوڑا سا مکہ سے اس اعتبار سے چھپا ہوا تھا, یہ پہاڑوں کی وادیوں کے قریب تھا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے ان لوگوں کو جو سیکھنے والے ہیں. یہ اس گھر میں تین اکٹھے ہوئے, پھر چار ہوئے, پھر چھ ہوئے, اور آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو دار ارقم میں جاری رکھا. جو آیت اترتی وہاں جا کے سنائی جاتی, پڑھائی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکہ دکہ مسلمان ہوئے, افراد کو خاموشی سے دعوت دی, اسلام کی دعوت دیتے دیتے تین برس گزر گئے. تین برس گزرنے کے بعد قریش اور دوسرے قبائل کے کچھ ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تھوڑی سی مزید اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق کے ساتھ ساتھ ساتھی بھی دیے کہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے آپ کچھ راہیں ہموار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ 3 سال کے بعد اس کا آغاز کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت کے الفاظ یہ ہیں, کان اول من اظہر اسلامہ سبعہ, سب سے پہلے 7 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, و ابو بکر, و عمار, وأمه سمية وصحيب وبلال والمقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ابو بکر عمار اور ان کی والدہ سمیہ صحیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے ان کے چچا ان کے ساتھ ہوتے واما ابو بکر فمنعہ اللہ بقومی ابو بکر کو اس کی قوم نے ڈھارس بندائی اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کی واما سائرہم باقی جتنے لوگ تھے فاخذہم المشرکون والبسوہم ادراع الحدید اور باقی جتنے بھی مسلمان تھے ان کو سخت تکلیفوں سے دوچار کیا اور حالت یہ ہوئی وصہروہم فی الشمس ان کو تپتے سورج میں کھڑا کیا فما منہم من احد الا وقد اتاہم علی ما ارادو اتنی تکلیفوں سے دوچار کیا جو کہلوانا چاہتے کہلوانے کے لیے سختیاں کرتے الا بلال رہے بلال سوائے بلال کے فإنه هانت عليه نفسه في الله اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنی جان کی وهان على قومه اور اپنی قوم کی پرواہ تو انہوں نے کرنی کیا تھی فأخذوه فعطوه الولدان اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچوں کے حوالے کیا فجعلوا يطوفون به في شعاب مکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے مکے کی وادیوں میں گھسیٹتے وہو یقول احد احد اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کے الفاظ کہتے حتیٰ کہ ان کا مالک جو اس سے پہلے سختیاں کرتا تھا اس کو تپتے انگاروں پہ لٹا کے پتھر سینے پہ رکھ دیتا لیکن وہ انگارے سیدنا بلال کی جسم کے ساتھ اور اس کی چربی کو پگھلاتے ہوئے ختم ہو جاتے لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی توحید سے پھر بھی باز نہ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلانیہ دعوت کی تو تیسرا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ادھر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کے واقعات ادھر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ وہ ظلم کی کہانیاں شروع کی گئیں اللہ کے رسول یہ کہتے ہوئے گزرتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة اے آل یاسر صبر کرنا تمہارا اور میرا وعدہ جنت ہے جنت میں ملیں گے آپ نے دعوت کا آغاز 3 سال تک خفیہ طریقے سے کیا اور پھر اعلانیہ دعوت اور پھر آپ نے تیسرا سٹیپ لیا آپ نے خاندان اور قرابت داروں کو تبلیغ کی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وأنذر عشيرتك الأقربين اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سٹیپ اس وقت لیا اپنی خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان کو کہنا جو عمل تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں اور ساتھ یہ تعلیمات دیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومن جو آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں ان کے لیے اپنے پروں کو رکھ دیجئے ان کے لیے تواضع ان کے لیے محبت ان کے لیے احترام کی فضا پیدا کیجئے تاکہ جو آئے نفرت نہ کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو اس آیت کے بعد بلایا اور بنی عبد المطلب اور مطلب بن عبد مناف ان کو بھی آواز دی تقریباً 45 لوگ جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کلام کرنے لگے۔ ابو لہب جو چچا تھا وہ آگے بڑھا اور کہا، سنو، ہؤلاء عمومتک وبنو عمک فتکلم ودع الصباح، سنو، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے چچیرے بھائی بھی ہیں، ان سے بات کرو اور یہ صحابی آپ کے ساتھ ہے، کمزور ان کو پیچھے کرو۔ چچا کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نہ کر سکے اور آخر یہ مجلس ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا اور یہ کلمات کہے، الحمدللہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے کہا، ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو ذمہ دار ہوتا ہے کبھی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی رسول اللہ الیکم خاص و الی الناس عام، میں تمہاری طرف خصوصا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور لوگوں کے لیے عموما نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ واللہ لتموتن کما واللہ لتموتن کما تنامون، جس طرح تم سو جاتے ہو ایک نہ ایک دن تمہیں موت آنی ہے۔ ولتبعثن کما تستيقظون، جس طرح ہر روز صبح اٹھتے ہو اس طرح تمہیں قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ ولتحاسبن بما تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس کا حساب لیا جائے گا۔ وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا وَإِنَّهُ أَبَدًا، یا تو پھر نتیجہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی۔ فقال ابو طالب، ابو طالب چچا کہنے لگا، مَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مُعَاوَنَتَكَ وَأَقْبَلْنَا لِنَصِيحَتِكَ وَأَشَدَّ تَصْدِيقًا لِحَدِيثِكَ، ہم آپ کی مدد تو کریں گے اور آپ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے میں اپنے باپ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ہؤلاء بنو ابیک مجتمعون، یہ آپ کے باپ اور آپ کے دادا کے تعلق والے ہیں، سنو، واللہ سوء خذوا علی یدی، جب یہ بات ہوئی تو فوراً ابو لہب بولا، یہ کیا کہہ دیا ہے ابو طالب نے کہ سچی بات کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو پکڑو، یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہہ رہا ہے، اور اگر اس کو نہ پکڑا واللہ لنمنعہ ما بقینا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس کی دعوت کو روک کے دکھائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد دوبارہ ایک دعوت کی اور دعوت کے دوران ان کو کھانے پہ بلایا اور ستو بنوائے۔ جب انہوں نے کھانا کھایا، ستو پی لیے اور کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انی بعثت لکم خاصا وإلى الناس بعام، میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور لوگوں کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پہ بھی کسی نے لبیک نہیں کہا۔ علی ایک مرتبہ اٹھے، آپ نے بٹھا دیا۔ علی دوسری مرتبہ اٹھے، آپ نے پھر بٹھا دیا۔ علی تیسری مرتبہ اٹھے، آپ نے پھر بٹھا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین مرتبہ کوشش کے بعد آپ نے چوتھا ایک طریقہ اختیار کیا، آپ صفا پہ چڑھ گئے۔ صفا پہ چڑھنے کے بعد آپ نے آواز دی، یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، قریش کے قبائل ان کو دعوت دی، بلایا، حتی اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو، جو نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے کسی ایک کو بھجوا دیا، دیکھو آج محمد آوازیں دے رہا ہے، کون سا ضروری مسئلہ ہے، اس وقت جب اکٹھا کسی کو کرنا ہوتا تو یہی ایک انداز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاندان اکٹھے ہوئے، آپ نے جب اکٹھے لوگوں کو دیکھا آپ نے فرمایا، سنو، ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی، کیا خیال ہے اگر میں آپ کو یہ خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4770، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا، ما جربنا عليك الا صدقا، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے۔ اتنی بات ہی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں سخت عذاب سے۔ ابھی اتنے کلمات ہی کہے تھے، ابو لہب اٹھا اور کہتا ہے، تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے آپ نے جمع کیا۔ اللہ ذوالجلال نے فوراً اپنے پیغمبر کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کی بات ہوئی تو سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ میرے پیغمبر کے ہاتھوں کو توڑنے کی بات کرنے والے، ہر روز کروڑوں مرتبہ تیرے لیے بد دعا نکلے گی، تب یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، برباد ہو جائے، اور سورت نازل ہوگی۔ بعض چیزیں اپنا ایک معنی بھی رکھتی ہیں۔ قرآن چونکہ 7 حروف میں نازل ہوا ہے، جس کو آج قرآت سبا اور عشرہ کہتے ہیں، ایک دیہاتی مسجد میں آیا تو وہاں ایک قرآن پڑھنے والا قراءات میں اور مختلف لہجات میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور وہ بار بار اس آیت کو دہرا رہا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، کبھی قصر کے ساتھ، توسط کے ساتھ، مد کے ساتھ، تبت یدا ابی لہب وتب، ایک قراءت ہے متواتر، کبھی اس کو پڑھا، یہ سنتا رہا، دیہاتی تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ قراءات ہے، نہیں پتا تھا حروف ہے۔ جب 5-6 مرتبہ اس نے پڑھا تو بول کے کہتا ہے، یستاہل، یہ اسی لائق ہے کہ اس کے ہاتھ بار بار ٹوٹیں، اس نے محمد کو کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے خاندانوں کو اکٹھا کیا، آپ نے پانچواں طریقہ کیا اختیار کیا، فاجتمعوا فعم وخص، عام خاص سب کو دعوت دی اور کہا، یا بنی کعب ابن لؤی، اے کعب بن لؤی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یا بنی مرت ابن کعب، اے مرہ بن کعب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، تم بھی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یا بنی ہاشم، انقذوا انفسکم من النار، اے ہاشم کی اولاد، اے بنو ہاشم، تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسکی، انقذی نفسکی من النار، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. ہاں رشتہ داری ہے، رشتہ داری کا احساس تو میں دنیا میں کروں گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خاندان کو بلایا، سب سے پہلے محنت کی تو خاندان پہ کی، پھر کہا یا معشر قریش، او قریشیو اشترو انفسکم من اللہ، اپنے آپ کو بیچ دو جنت کے بدلے، اپنے آپ کو خرید لو یہ آگ سے میں چلا نہ جائے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ یا بنی عبد مناف اشترو انفسکم من اللہ، تم بھی اپنے آپ کو خرید لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد سلیمی من مالی ما شئتی، بیٹی فاطمہ جو مال چاہیے مجھ سے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کام بھی نہیں آ سکوں گا۔ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگو بچا لو اپنے آپ کو۔ یا بنی کعب بن لؤی، اے کعب بن لؤی کی اولاد بچا لو اپنے آپ کو۔ یا بنی فہر، اے بنو فہر تم بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹے تم بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے میرے دادا کی بیٹی میری پپھو صفیہ۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے بیٹی فاطمہ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ اس دعوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف سے خصوصاً یہ کہا، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، اس بیت اللہ کے طواف کرنے والوں میں سے کسی کو مت روکنا، کسی وقت بھی کوئی طواف کرنا چاہے۔ وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار، دن اور رات کے کسی پہر میں کوئی بھی اگر نماز پڑھنا چاہے، کوئی بھی اگر عبادت کرنا چاہے، طواف کرنا چاہے، ان کو مت روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ایک مرتبہ کہا تھا جب اسلام قوت میں چلا گیا، آپ مدینہ میں تھے، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ لامرت البیت فہدم فادخلت فیہ ما اخرج منہ والزقته بالارض وجعلته بابين، باب شرقيا وباب غربيا، فبلغت به اساس ابراهيم۔ عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گراتا، دوبارہ اس کو بناتا، اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، اور جو دروازہ ان قریشیوں نے اونچا لگایا ہے تاکہ کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو جائے، تو میں اس کو زمین پہ لے آتا اور اس کے دو دروازے بناتا، شرقی اور غربی۔ لیکن میں نے یہ کیوں نہیں کام کیا؟ لوگوں نے کہنا تھا یہ دیکھو نبی اس نے آ کے بیت اللہ کو گرا دیا۔ سیرت کے اس پہلو سے ایک بہت بڑا سبق سیکھیے، اللہ کے رسول سچے پیغمبر، اللہ کی مدد بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن کام بھی ضروری ہے، لیکن جس کام سے فتنہ پڑ رہا ہو وہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے رسول زندہ رہے، آپ نے بیت اللہ کو نہیں گرایا، دو دروازے نہیں بنائے، بیت اللہ کا دروازہ اکھاڑ کے زمین پہ نہیں لگایا، یہ حطیم جو ہجر اسماعیل کی جگہ ہے یہ شامل کرنے کی خواہش تھی لیکن شامل نہیں کی، کیوں؟ معاشرے کے اندر فتنہ نہ پڑے۔ سیرت پڑھنے والا ہی جان سکتا ہے کہ فتنوں سے بچنا یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، فتنوں کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال لینا اور فتنوں کو دعوت دے دینا یہ سیرت پڑھنے والے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعوذ باللہ من سوء الفطن ما ظہر منها ما بطن، فتنوں سے ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، ظاہری فتنوں سے بھی، باطنی فتنوں سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو تو دعوت دی ہی دی، آپ جا رہے تھے، ابو جہل نظر آیا مکے کی گلیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا الحکم ہلم الى اللہ عز وجل و الى رسوله، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اس کے رسول کے پیغام کی طرف. ابو جہل کو ادعوک الى اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا یا محمد هل انت منتهن عن سب آلهتنا، مجھے دعوت دے رہے ہو ہمارے معبودان بتوں کو گالی دینے سے باز آئے ہو؟ فقلنا نعم فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس سے سنی ساتھ فرمایا هل تريد الا ان نشهد ان قد بلغته، ابو جہل کہنے لگا تم یہ چاہتے ہو تم ہمارے بتوں کو گالیاں بھی دیتے رہو، ہم تمہارے رب کا کلمہ پڑھ لیں اور تمہارے رب کو مان لیں؟ فنحن نشهد انك قد بلغت، تم یہی چاہتے ہو نا کہ ہم گواہی دے دیں کہ آپ نے دعوت پوری دے دی ہے، تو ہم سے گواہی لے لو آپ نے دعوت دے دی ہے، لیکن ہمارے معبودان کو گالی نہ دیا کرو، ہمارے بتوں کو دیوتاؤں کو گالی نہ دیا کرو، ہم سے گواہی لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں تم عذاب علیم سے بچ جاؤ، میں چاہتا ہوں تم آگ سے بچ جاؤ، میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ تم گواہی دو کہ میں نے کام کیا ہے کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم عذاب سے بچا لیے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ، ابو جہل وہاں سے نکلا میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے سچ پوچھو، یہ بات سچی کرتا ہے لیکن میں مان نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ بنی قصی جب انہوں نے کہا کہ ہم حجابہ کا کام کریں گے تو ہم نے کہا ہم بھی کریں گے، انہوں نے حاجیوں کو لباس دیا ہم نے بھی حاجیوں کو لباس دیا، انہوں نے حاجیوں کو ستو پلائے ہم نے بھی ستو پلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی کی. اب چپکے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں نبی آ گیا ہے، پہلے ہم برابر چل رہے تھے، اگر ہم مان لیا کہ نبی ہے تو ہم ان کے تابع ہو جائیں گے، میں تابع نہیں ہو سکتا. اس فخر اس گھمنڈ کی وجہ سے ابو جہل مسلمان نہیں ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کہنے لگا یا محمد، اے محمد انک تصل الرحم، میں جانتا ہوں تو صلہ رحمی کرتا ہے، وتصدق الحدیث، تم بات سچی کرتے ہو، وانا لا نکذب، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن نکذب بما جئت به، ہم تو اس کو جھٹلاتے ہیں جو تو دعوت لے کے آیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے، تیری توحید کو نہیں مانتے. اللہ عز و جلال نے یہ آیت نازل کر دی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو میرے پیغمبر تیرے رب کی طرف سے جو آیات آئی ہیں اس کو جھٹلاتے، یہ اس کا انکار کرتے ہیں، تجھے تو نہیں جھٹلاتے. اللہ کے رسول رات تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اخنس بن شریک جا رہا ہے، ابو سفیان جا رہا ہے اور ابو جہل جا رہا ہے، تینوں سنتے سنتے رک گئے، ساری رات ہی سنتے رہے. سبوٹ کے اخنس بن شریک کہتا ہے یا ابا الحکم، ایک طرف کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، دوسری طرف ساری رات تم اس کا قرآن سنتے رہے ہو، دوبارہ گیا تو پتہ کر لینا. دوسرے دن پھر تینوں جا رہے تھے، قرآن سنا پھر بیٹھ گیا. اخنس بن شریک نے لاٹھی اٹھائی، ابو جہل کے گھر پہنچ گئے، کہا سنو یا آج کے بعد تیری میری لڑائی ہے، اگر تم دوبارہ گئے تیسرے دن پھر بیٹھ گئے. کہتا ابو جہل آج فیصلہ ہے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے سچ بتاؤں، اس کے قرآن میں لذت بہت ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہا، قرآن کے اندر لذت اتنی ہے کہ کافر بھی وہاں رک جایا کرتا تھا، لیکن میں مان نہیں سکتا۔ ابو جہل کہنے لگا مان لیا تو اس کے تابع ہو جاؤں گا، میں تابع نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مختلف افراد کے بعد، خاندان کے بعد، پھر مختلف لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، بچوں کو بھی دعوت، بوڑھوں کو بھی دعوت، عورتوں کو بھی دعوت، اور کسی کی حویلی میں جا کے، کسی کے گھر جا کے، اور کسی کے بازار میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو دعوت دی، منڈیوں میں گئے، بازاروں میں گئے، یہ عکاظ منڈی، ذل مجاز، یہ مجنہ، ان بازاروں میں آپ نے رخ کیا۔ آپ جاتے جاتے دیکھتے ہیں آپ نے ڈھیر گندم کا دیکھا، ہاتھ داخل کیا، فَأَصَادَهُ بَلَلْ، آپ کے ہاتھ پہ پانی لگا، آپ نے کہا سنو میں تمہیں اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، یہ دھوکہ ہے، تم نے پانی والی گندم رکھی ہے، جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو لہب چلتا چلتا کہتا تھا وہ ظالم، لوگو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا، لوگو یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے دیوتاؤں سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور سیدنا ربیعہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو ذل مجاز بازار میں دیکھا، آپ کہہ رہے تھے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس گلی میں جاتے، جس بازار میں جاتے، لوگ متقصفون علی، سختیاں بھی کرتے، تالیاں بھی بجاتے، مذاق بھی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو جاری رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف قبائل کا رخ کیا، مکہ سے نکل کے طائف کی طرف گئے، مکہ سے نکل کے دوسرے قبائل کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے سرداروں کے پاس دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی، اور سات نوجوانوں کو تیار کیا کہ آج یہ جانے نہ پائے، نوجوانوں نے پتھر اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے، پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھی زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اور فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، 3 میل کا سفر میں نے پیدل کیا اور حالت یہ تھی کہ میں غم سے نہ ڈھال تھا کہ میری کوئی بھی بات ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سخت دھوپ تھی، لیکن میرے اوپر اللہ نے بادلوں کا ایک سایہ کیا ہوا تھا، اچانک سے جبریل کا نزول ہوا، 7 پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اس نے آ کے کہا اللہ عزوجلال نے آپ کی بات سن لی ہے، اور اللہ عزوجلال نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ حکم کیجئے، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان پہ عذاب پہ خوش نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنی کوشش کو جاری رکھوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ عزوجلال ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، ایسے لوگ کل کو پیدا ہوں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے اور اللہ کی عبادت کو خالص کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کے انداز اپنائے، آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، اور مخالفت کے باوجود آپ نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ مخالفت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا تو اس بات کی وضاحت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے, وہ دشمن انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں سے بھی ہوتے ہیں, اور ان کی مرضی کیا ہوتی ہے کس طرح اس نبی کو ناکام کیا جائے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. حسرت ہے ایسے لوگوں پہ جن کے پاس جب بھی رسول آیا انہوں نے مذاق ہی کیا. قریش نے آپ کی دعوت کے مقابلے میں 10 بنیادی طریقے آپ کی مخالفت کے اختیار کیے, جن 10 طریقوں کا تذکرہ ہم نماز کے بعد کریں گے. لیکن اس گفتگو سے ایک بہت بڑا فائدہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, کاش کہ کسی کو توفیق مل جائے. بتائیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے دعوت کن لوگوں کو دی؟ بولیے, افراد کو جن کے ساتھ اعتماد تھا, دوست سے تعلق تھے. اس تعلق کو دین پہ استعمال کرو, اپنے آفس میں, اپنے ساتھ کاروبار کرنے والے پارٹنر کو دعوت دیں. آپ نے اس کے بعد کس کو دعوت دی؟ خاندان کو دعوت دی. خاندان کے بعد آپ باہر نکلے ہیں. آج تک کون ہے جس نے اپنے پورے خاندان کو بلا کے دعوت دی ہو؟ کسی نے دی ہے؟ کسی نے دی ہے؟ شادیوں پہ میں اور آپ جاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں کھانے کی غرض, ملنے کی غرض. کاش کوئی ایسا اٹھے جو اپنے پورے خاندان کے لیے شادی کی طرح اہتمام کرے. اگر بیٹی اور بیٹے کی شادی پہ میں پیسے کی نمائش کرنے کے لیے بہت کھانے کھلا سکتا ہوں, تو رب کی توحید اور دین سکھانے کے لیے کیوں نہیں خرچ کر سکتا؟ خرچ کرو, خاندان کو اکٹھا کرو, دعوت دو, ہوٹل بک کرواؤ, بلاؤ انہیں, ان سے کہو آج تمہارا کھانا ہے. اور مقصد کیا ہو؟ ذمہ داری پوری کرو, اپنے پورے خاندان کو دعوت دو کہ تم لوگ میرے خاندان ہو, میرا خون ہو, اور میرا آپ سے تعلق ہے. میں آپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں, میں اللہ کے رسول کے فرامین تمہیں سناتا ہوں. آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھر سے لے کے, خاندان سے لے کے اس دعوت کا آغاز کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور ایسے لوگ موجود ہیں, یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی, جن ساتھیوں کو اللہ نے سمجھ دی انہوں نے ایسا کیا, اور واقعتاً تمام اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور اس مقصد کے لیے بلایا کہ وہ درس سنیں اور کھانا کھا کے چلے جائیں. ایسا کام کیجئے. اللہ کے رسول اپنے خاندان کے بعد عام لوگوں کو دعوت دیتے, گلی کوچے محلے میں آپ جس کو ملے, کوئی شخص گالی دے رہا ہے اس کو پیار سے کہو بھائی مسلمان گالی نہیں دیتا, سباب المسلم فسوق, یہ فسق و فجور ہے. کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے کہو بھائی یہ جائز نہیں ہے, یہ تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین, فضول خرچی تو شیطان کے بھائیوں کا کام ہے, ایسا نہ کیا کرے, یہ آپ کی صحت کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. کوئی غیبت کر رہا ہے اس کو روکے, کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روکے, احترام سے, اخلاق سے, نرمی سے. معاشرے میں, مختلف قبائل میں, مختلف شہروں میں آپ جاتے ہیں, آپ چائے پینے کے لیے بلاتے بھی ہیں, چائے پینے کے لیے جاتے بھی ہیں, کھانے پہ بلاتے بھی ہیں, کھانے پہ جاتے بھی ہیں. کتنا اچھا ہو, دوست ہیں, سیر کے لیے نکلے ہیں, کہیں گئے ہیں, آپ یہ ذہن بنا کے جاؤ میں نے آج ان کو دعوت دینی ہے, یہ حدیث سنانی ہے, یہ آیت سنانی ہے. مرد بھی کریں, عورتیں بھی کریں, گیدرنگز تو ہوتی ہیں, فنکشنز تو ہوتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو، آئیے کھانا تو کھا لیا، یہ کھانے کے انتظار ہے، تھوڑی سی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کر لیں۔ یہ شوق جب تک پیدا نہیں ہوگا، یہ تڑپ جب تک پیدا نہیں ہوگی، یہ تمنا جب تک پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک سیرت کا یہ خوبصورت پہلو میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ہم آپ کی دعوت کے ان طریقوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بھی اس مشن پہ لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ قوم نے اختیار کیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود کس انداز سے اپنے کام کو جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حربہ جو قوم نے اختیار کیا، مختلف مشورے اور تدابیر اختیار کرنے لگے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دعوت کو روکا جائے، اور جب ان کا مشورہ دار الندوہ میں ہوا تو اس مشورے پہ پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو کم از کم کلام کر کے ان کو لاجواب کرے، اور لاجواب ہونے کے بعد وہ اپنی دعوت کو خود بخود روک دے گا۔ اس کام کے لیے ولید بن مغیرہ اس کو بھیجا گیا جو اس بات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ ہم فلاں لوگ ہیں اور تم جو دعوت پیش کر رہے ہو اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ کو بھیجا گیا، لیکن ولید بن مغیرہ جس چہرے سے گیا تھا واپس پلٹ کے آیا تو اس کا چہرہ بدل چکا تھا، اور آ کے لوگوں نے کہا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، تو ولید بن مغیرہ نے کہا سنو میں جس شخص کے پاس سے ہو کے آیا ہوں مت کہو کہ وہ جادوگر ہے، مت کہو کہ وہ دیوانہ ہے، نہ کہو کہ وہ مجنون ہے، نہ کہو کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں، اس نے جو کلام کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی کلام واللہ ان لقولہ لحلاوہ، اللہ کی قسم اس کی زبان میں مٹھاس ہی بڑی ہے، ان علیہ لطلاوہ، اس کی کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ اس وقت کا ہے جب حاجی حج کے لیے آنا چاہ رہے تھے، حج کی واپسی کے بعد قریش نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے لگ گئے، تحقیر کے کلمات بولنے، استہزاء کو اپنی عادت بنا لیا کہ لوگوں کے سامنے ان کا مذاق اڑایا جائے گا تو شاید اپنی دعوت کو چھوڑ دیں۔ قرآن مجید اسی بات کو بیان کرتا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ان الذين اجرموا مجرم لوگوں نے کیا کیا جب بھی مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو یضحکون کہہ کہہ لگانا شروع کر دیتے مذاق کرتے اور کہتے دیکھو یہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے محلات کے مالک بنیں گے یہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی کہتا ہے کہ کل کو ہم جب مٹی بن جائیں گے نا دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے مذاق اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے دیکھا یہ کون ہے یہ وہی جا رہے ہیں تحقیر کا انداز وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين اور جب اپنے گھروں کو واپس جاتے لوٹ پوٹ ہوتے یہ قصے سنا کہ آج ہم نے فلان کو یہ کہا آج ہم نے فلان کے ساتھ یہ رویہ پیش کیا جب اس پہ بھی کامیابی نہ ہوئی تیسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جہاں بھی اللہ کے رسول کوئی بات کریں تم نے شور مچا دینا ہے تم نے سیٹیاں بجانی ہیں تم نے تالی بجانی ہے قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہنے لگے جب قرآن پڑھا جائے مت سنو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو اور وَالْغَوْا فِي شور ڈالو اس کی بات کوئی سنے ہی نہ یہ قرآن کوئی سنے ہی نہ کہیں کسی کے دل پہ اثر نہ کر جائے اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ بیت اللہ کے پاس آتے دیکھتے اللہ کے رسول کوئی بات کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آ کے سیٹیاں بجانے لگ جاتے تالیاں بجانے لگ جاتے اس لیے تو ہم گزارش کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں خوشی کا موقع ہے تالیاں نہ بجایا کرو اللہ اکبر کہہ دو اللہ بہت بڑا ہے جس نے خوشی دی ہے یہ تالیاں اور کلیپنگ جو ہے یہ اس وقت کے کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ مذاق کے طور پہ دین کو رکاوٹ بننے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ اس حقیقت کو پیش کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ قرآن سننے کی بجائے کہتے تم گانا گاؤ اور رقص کرنے والیوں کو بھی دعوت دیتے وہ خود بھی گانے تاکہ قرآن کی دعوت نہ پھیلے آج معاشرے کا رنگ دیکھو کون ہے جو قرآن سناتا ہے جس نے دین پڑھا ہے کون ہے جو اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ رقص کی محفلیں اور میوزک کی محفلیں بپا کرتا ہے سوچ سکتے ہیں کون کس کے رویے کو لے رہا ہے کون کس کے رویے کو لے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دعوت کو روکنے کے لیے چوتھا انداز یہ تھا آپ کے متعلق انہوں نے شکوک و شبہات دنیا کے دل میں ڈالنے شروع کر دی اوئے جانتے ہو یہ کون ہے یہ تو پرانی کہانیاں اٹھا کے لے آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اوئے جانتے ہو کیا ہے یہ تو پتہ نہیں کون سی باتیں کرتا ہے لگتا ہے یہ مجنون ہو گیا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے اس کو جادو ہو گیا ہے قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. یہ تو اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے لے آتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس نے ساتھ لگا رکھا ہے, وہ چکنی چپڑی باتیں آپ کو پیش کرتے ہیں اور یہ ظلم و زیادتی کی باتیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ لات کو نہ مانو, عزہ کو نہ مانو اور منات کو نہ مانو. ظلم نہیں ہے جو ہمارے سارے کام کرتے ہیں ان کو برا کہہ رہا ہے. وقالوا اساطیر الاولین, اساطیر الاولین اکتتبہا, یہ خود ہی پرانی کہانیاں لکھ لیتے ہیں, فہی تملا علی, اور خود ہی لکھوا لیتے ہیں, صبح و شام یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك افترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. جب اللہ کی واضح نشانی اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے تو ایک کھڑا ہو جاتا, جہاں بھی اللہ کے رسول جاتے چچا پہنچ جاتا, اے جانتی ہو یہ جھوٹا آدمی تمہیں کیا کہہ رہا ہے, استغفر اللہ, یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتا ہے, یہ گھڑی ہوئی باتیں تمہیں بتا رہا ہے, یہ پرانے قصے تمہیں سنا رہا ہے. قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ اس حقیقت کو کھولا ہے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. جب ان سے کہا جاتا کہ کلمہ پڑھ لو, کہتے کلمہ پڑھے, لات منات عزہ کو چھوڑ دے, ایک رب کو مانے, اجعل الالہۃ الہا واحدا, اتنے زیادہ بتوں کو چھوڑ کے صرف ایک کو مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو کسی شاعر اور مجنون کی بات کے پیچھے ہم اپنے رب کو چھوڑ دیں. یہ منات ہے, یہ لات ہے, یہ عزہ ہے, یہ حبل ہے, یہ فلاں ہے, اچھا سب کو چھوڑ دیں اس مجنون کے پیچھے, اس شاعر کے پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ کافروں کا کام تھا, یہ چوتھا طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے, وہاں ایک شخص آ گیا جس کا نام تھا عمر, طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ وارضاہ. جب یہ اپنے خاندان کے چودھری تھا, اپنی جگہ سے یہ مکہ کی طرف چلنے لگا, مکہ کی حدود میں آیا, ایک نے پکڑا, اوئے جانتے ہو یہاں ایک جادوگر ہے, دوسرے نے پکڑا, اوئے جانتے ہو جہاں ایک دیوانہ رہتا ہے اس سے بچ جانا, تیرا نقصان نہ ہو جائے. تیسرے نے پکڑا, تمہیں پتا ہے یہاں ایک شخص ہے اس کے قریب نہ جانا وغیرہ نقصان ہو جائے گا. وہ بیچارہ چوہدری تھا, خاندان کا بڑا تھا. اس نے کہا اچھا کاہن ہے, جادوگر ہے, دیوانہ ہے. لوگ ڈرتے ہیں نا کہ کوئی دیوانہ اٹھا کے پتھر نہ مار دے. وہ بیچارہ مکہ جانے کی بجائے بازار گیا, روئی لے کے کانوں میں ڈال لی, نہ میں اس کی بات سنوں گا نہ مجھ پہ اثر ہوگا. فلما دخل البيت, جب بیت اللہ تک پہنچا, فاذا رجل يصلي, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, کیا اس کا خوبصورت چہرہ ہے. فاعجبه صلاته, نماز اس کی دیکھ کے دنگ رہ گیا, اتنی پیارا عبادت کر رہا ہے یہ شخص, یہ کون ہے, پاس کھڑا ہو گیا. فلما انصرف, اللہ کے رسول نے جب سلام پھیرا تو کہتے ہیں انت ومن انت, کون ہے آپ. چودھری تھا اور چودھری جھک کے نہیں بولتے, اور آپ کی عادت مبارکہ تھی ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسم, آپ جب بھی کلام کرتے تو مسکرا کے کلام کرتے. آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے کانوں میں کیا تھا بولیے, کانوں میں کیا تھا, آواز نہیں آئی اس کو, آپ کو تو آئی ہے نا. اس نے سوچا انہوں نے کیا مجھے پاگل بنا رکھا ہے, روئی نکالی اور پھینک دی, بری بات ہوگی تو میں نہیں مانوں گا, کاہنوں کی بات بھی میں نے سنی ہے, پھر کیا. کتمننت, کون ہیں آپ. قال محمد, آپ ہیں جادوگر. کہا جی ہاں, مجھے لوگ جادوگر بھی کہتے ہیں. کہا اگر جادو یہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اتنی پیاری عبادت کرنے والا جادوگر کہتے ہیں اس کو, بتائیے میں کیا کروں, مسلمان ہو گئے. کہا اب میرے لیے حکم کیا ہے. آپ نے فرمایا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اپنے خاندان کو بھی جا کے دعوت دو. کہا کو نشانی, اللہ کے رسول نے دعا کی, صحابی کے ماتھے سے لائٹ نکلنے لگ گئے. کہا اللہ کے رسول نہیں, لوگ کہیں گے مسئلہ کیا ہے, دعا کیجئے کسی اور جگہ منتقل ہو. ہاتھ میں چھڑی تھی وہ ٹارچ بن گئے, پہاڑوں پہ چڑھتے وادیوں میں اترتے. جب طفیل بن عمر اپنے قبیلے میں پہنچے, آپ کو پتہ ہے جب نیانا کسی نے علم پڑھا ہو تو وہ کرنٹ بڑا ہوتا ہے, اس میں آہستہ آہستہ گھس کے پتھر جو ہے نا وہ پھر بڑا خوبصورت بنتا ہے. اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے, جاتے ہی باپ ملا, طفیل قال الیک عنی, پیچھے رہنا. بیٹا پیچھے کیوں رہنا. قال انت رجل کافر وانا امرؤ مسلم, تم کافر ہو میں مسلمان ہوں. کہا بیٹا پھر. کہا مسلمان ہو جاؤ تو اکٹھے رہیں گے وگرنہ ختم. کہا دینی دینک, دینی دینک, میرا دین اور تیرا دین ایک ہے. کہا نہیں, میں محمد کے دین پہ چلا گیا ہوں. قال اصبوت, اصبوت, صابی بن گئے ہو. صابی کہتے تھے اس وقت بے دین کو. اصبوت, آج بھی اگر کوئی قرآن و حدیث پڑھنے لگ جائے نا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے احبوت, وابی بن گئے ہو. لوگ وہ بھی یہی کہتے تھے, اصبوت, صابی بن گئے ہو. قال لا بل اسلمت, مسلمان ہو گیا ہوں. باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا. آگے پہنچے, بیوی بھی انتظار میں تھی. طفیل قال الیک عنی, پیچھے رہنا. قالت ولما, کیوں اتنے دنوں کے بعد بھی آئے اور یہ رویہ. قال انا رجل مسلم وانت امرأة کافرة, تم کافر عورت ہو میں مسلمان ہوں. کہتی ہے تو پھر. کہا مسلمان ہو جاؤ. قال اسلم ولكن اخاف من ذی الشرع, عورت تھی نا ڈر گئی. کہتی مسلمان تو ہو جاؤں تو ذو الشرع بت آج رات کو ہی میرے بچوں کو کھا جائے گا. تو اس وقت طفیل نے کہا ولو کان ابو چھوڑو بتوں کے قصے، اس کا باپ بھی میرے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ وقت گیا جب ہم ڈرا کرتے تھے کہ بچوں کو کھا جائے گا، مسلمان ہوگی، لیکن وہ جوش اور جذبہ تھا، اس کو دعوت دے، اس کو دعوت دے، اوئے مسلمان ہو جاؤ، کہتے نہیں ہوتے، اوئے مسلمان ہو جاؤ، غصے میں آ گئے، واپس آئے، دوڑایا گھوڑا، مکہ پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہلک دوسا، بد دعا کیجئے دوس قبیلے کا ایک بندہ نہ بچے، سارے مر جائیں۔ تو خیال کیا ہو گیا، کہاں مسلمان نہیں ہوتے، کہا جو اکٹھے دعا کرتے ہیں اللہم۔ تو فیل کہتے جب میں نے ہاتھ اٹھائے دعا شروع کی، تو جب اللہ کے رسول نے کہا نا اللہم، تو میں نے دل میں کہا ہلک دوس، اب دوس قبیلہ مارا گیا، اب فلان گر رہا ہوگا، فلان گر رہا ہوگا، لیکن آپ نے دعا کیا کہ اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس لے آ۔ پھر آپ نے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو بد دعا کروانے آیا، آپ نے دعا کر دی، کہا تو فعل اب جا کے دعوت دو، وارفق بہم، جا کے نرمی سے دعوت دینا، سختی سے کوئی بندہ نہیں مانتا، نرمی سے دعوت دینا۔ پھر جا کے دعوت دی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ کیسے ختم ہوئی؟ ساتھ ساتھ آپ نے اخلاق کو نہیں چھوڑا، آپ نے اپنی عبادت کی خوبصورتی کو نہیں چھوڑا، یہ خوبصورتی عبادت کی متاثر ہوا نا، اخلاق کی تھا نا جس نے پورے قبیلے کو، نرمی تھی نا جس نے پورے قبیلے کو مسلمان کیا۔ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے معاشرے کے لوگ، آپ کے دوست یار اگر آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ تم نے داڑھی رکھ لی، تم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اچھا میوزک چھوڑ دیا، اچھا جھوٹ بھی چھوڑ دیا تم نے، لو کل تو اکٹھے ہم پان کھایا کرتے تھے، آج چھوڑ دیا تم نے، اور وہ بھی تمباکو والا، اچھا چھوڑ دیا آپ نے، واقعی چھوڑ دیا، نہیں صحیح صحیح بتاؤ چھوڑ دیا، تین چار مرتبہ جب کو کہتا ہے نا تو سوچنے والا بھی سوچتا ہے یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجبوراً کہتا ہے نہیں ویسے چار دن سے چھوڑا دوبارہ کھا لوں گا، کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، اخلاق نہ چھوڑو، نرمی نہ چھوڑو، ہمت نہ چھوڑو، بلکہ عبادت کو خوبصورت بناؤ، اذکار کی پابندی کرو، دعا کرو۔ اللہ کے رسول اکیلے دعوت نہیں دیتے تھے، رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں بھی کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے اور دوستوں کے لیے دعائیں کرو، یا اللہ ان کو دین دے دے، یا اللہ یہ دین کو سمجھنے والے بن جائیں، اللہ دنیا میں بھی اکٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی اکٹھے ہی بھیجنا، ہم جنت میں بھی اکٹھے رہیں، یہ ہے سعادت۔ پانچواں طریقہ، ان لوگوں نے بحث و تکرار شروع کر دی، آپ کی مخالفت کا پانچواں طریقہ، گھر سے سوچ کے آتے آج ہم نے یہ سوال کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے اور کٹ اجدی پہ اترانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ حسول جلال فرماتے ہیں قالوا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ایک کہنے لگا اور دیکھو بھائی بھلا جو مٹی بن جائے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، ایک ہڈی پکڑ کے لے آیا اور وہ ٹوٹی ہوئی کس طرح وہ گلی ہوئی، کہتا لو دیکھو یہ کہتا ہے کہ یہ ہڈی دوبارہ جو ہے وہ انسان بن جائے گا، ایسے ہو سکتا ہے؟ کٹ ہجتی، تکرار، بحث کرنے لگے۔ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ اس قصے کو بیان کیا قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قرآن مجيد تو قرآن مجيد ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے معنی بیان کیے ہیں. اللہ حضر جلال فرماتے ہیں تعجب انہوں نے کیا ان جاءہم منذر منہم ایک ڈرانے والا آیا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب کافر کیا کہنے لگے لو یہ ایک نیا فلسفہ آ گیا ہے کہ پہلے ہمیں موت آئے گی زندگی گزاریں گے جو کچھ کیا ہوگا قیامت کو اس کا حساب دینا پڑے گا. وہ کیسے مٹی میں جو مٹی ہو جائے مٹی سے کچھ چیز بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کر کے کچھ باتیں کہنے لگے. اچھا اگر آپ سچے نبی ہوتے کوئی فرشتہ میں نظر آتا آپ اگر نبی ہوتے تو کم از کم آپ کے پاس تو خزانہ ہوتا. آپ تو غریب ہیں غریبوں کو بھی نبی بنایا جاتا ہے. جو بڑا بنتا ہے وہ تو مال والا بنتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ تو طاقت والا ہوتا ہے. آپ کے اوپر کوئی خزانہ نہیں اترا آپ کیسے نبی بن گئے. لگتا ہے آپ جادوگر ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے. قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ دیکھو یہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں اور بازار پھر جاتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے. کوئی نبی تو ایسا ہونا چاہے نا جو کھانا بھی نہ کھائے اس کو بازار جانے کی ضرورت نہ ہو. اگر اس کی طرف کوئی وحی نازل ہوتی اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا ہوتا کوئی فرشتہ آ جاتا یا اس کے پاس کوئی خزانہ اس کو ڈال دیا جاتا کم از کم ایک باپ تو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا نا وہاں جا کے کوئی پھالی کھا لیتا. حجتیں دیکھیے نبی تب مانیں گے کہ یہ چیزیں ہوں گی. اور ظالموں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور اس کی پیروی کرنے والے اس کی پیروی کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا انداز مخالفت کا سامنے آیا. لوگوں نے آپ سے نبوت کے دلائل پوچھنے شروع کر دی. اچھا کیسے تم نبی ہو بتاؤ دلیل دو. قرآن مجید نے اس بات کا بھی نقشہ کھینچا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ کیوں نہیں اس پہ فرشتہ آیا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ اگر ہم نے فرشتہ بنا کے نبی بنا کے بھیجا ہوتا نا تو کب سے معاملہ پورا ہو چکا ہوتا. اور اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیجتے تو اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے. فرشتوں سے تو لوگ ڈر جاتے. انسان کو نبی بنایا ہے کہ انسانوں کے اندر رہتے ہیں جانتے ہیں اس کو بچپن دیکھا ہے جوانی دیکھی ہے اس کی زندگی دیکھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے. کبھی میں نے جھوٹ بولا کبھی امانت میں خیانت کی. صادق اور امین کا لقب تم ہی دینے والے ہو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے. انہوں نے کیا کہا یہ بتاؤ کہ تم اگر سچے نبی ہو تو تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں. کون سی؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. مشرک کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے. کب تک؟ اچھا زمین سے چشمہ نکال کے دکھاؤ. چیلنج. اچھا یہ کہو او یکون لک جنت من نخیل کھجور کا باغ اور انگوروں کا باغ دکھاؤ. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك او يكون لك بيت من زخرف کوئی گھر دکھاؤ جو ہیرے جواہرات کا بنا. او ترقى في السماء ہمارے سامنے ذرا آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ نا. تم کہتے ہو معراج پہ گیا میں اسراء میں نے ساتو آسمان کی خیر کی. ذرا ہمارے سامنے سے چڑھو ذرا. چیلنج کیے دلائل طلب کیے ہم نہیں مانتے. کب تک نہیں مانتے؟ ہمارے سامنے چڑھو آسمان پہ اور ہمارے سامنے کتاب لے کے آؤ یہ ہے قرآن تو پھر ہم مان لیں گے. اللہ عزوجلال کے پیارے پیغمبر کوئی ساتھ یہ بھی کہا تم یہ کہتے ہو اچھا تم نہریں جاری کرو. کر سکتے ہو نہر جاری؟ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا اچھا اللہ کو لے کے آؤ فرشتوں کو لے کے آؤ. کیسے کیسے دلائل مانگ رہے ہیں کسی طریقے سے اس دعوت کو ناکام کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل میرے پیغمبر کہہ دو سبحان ربی میرے رب تو بہت پاک ہے هل كنت الا بشر رسولا میں تو ایک بشر ہوں رسول ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے کہ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے ہم جانتے ہیں تم کون ہو ہم جانتے ہیں تم کیا چاہتے ہو. اچھا یہ کہو اگر تم سچے نبی ہو تو صفا پہاڑ کو ہمارے سامنے سونے کا بنا کے دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے اچھا سچے نبی ہو نا اس پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے چل کے وہاں چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر تو نے یہ کر لیا آمنا بک واتبعناک وعرفنا انما قلت کما قلت ہم مان لیں گے کہ تم سچے نبی ہو اور آپ کی اتباع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے. جبریل امین نے آ کے کہا السلام علیکم اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کا پیغام ہے ان سے پوچھو میں پہاڑ سونے کا بنا دوں تو مان لو گے اگر نہ مانے تو پھر تمہیں عذاب یہاں ہی آپ کے اوپر نازل ہو جائے گا. ایسا میں عذاب دوں گا لأعذبه احدا من العالمین لأعذبه احدا من العالمین ایسا عذاب دوں گا جو کبھی کسی کو نہیں دیا. وَأُهْلِكُ كَمَا أَهْلَكَتْ أَهْلَكْتُ مَنْ قَبْلَهُمْ اور ایسے ہلاک کروں گا جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کیا. تو ساتھ ہی ڈر گئے کہ یہ کہیں سچی مچی ایسا کام کرنا دکھا ہے. دل سے مانتے تھے لیکن دلائل کیوں طلب کرتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہونے والے ہیں وہ پھسل جائیں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے دو راستے ہیں، چاہو میں سونے کا پہاڑ بنا دیتا ہوں، اگر نہ مانے تو ہلاک ہو جاؤ گے، نہیں تو اللہ نے دروازہ توبہ کا کھولا ہے، کس کو اختیار کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میں اپنی قوم کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا پسند کرتا ہوں. اللہ نے یہ آیت تو اتار دی، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، ہم نے صرف نشانیاں اس لیے نہیں بھیجی وگرنہ سونے کا پہاڑ ایک کیا، بنایا کس نے، ان کو کس نے پیدا کیا، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پہلے لوگوں نے جھٹلایا، ان کو عذاب مل گیا. واتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمودیوں کے لیے اونٹنی کو نشانی بنایا، انہوں نے قتل کر دیا اور عذاب میں مبتلا ہو گئے، ظلم کیا. اور نشانیت ہم بھیجتے ہیں صرف ڈرانے کے لیے. چھٹے طریقے میں بھی ناکام ہوئے، اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، جیسے جیسے سوالات کرتے آیات تسلی کے لیے اترتی رہتی اور جواب ملتا رہتا. ساتواں طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سیاسی رشوتیں دینے لگ گئے، کسی طریقے سے یہ کام چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ چلے گئے. کہتے پتہ آپ کو کیوں بلایا ہے؟ آپ کو ہم مال دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ مکہ کے سب سے امیر انسان بن جائیں، لیکن شرط یہ ہے اللہ کی دعوت نہ دو. پتہ آپ کو کیوں بلایا ہے؟ یہ کیوں بلایا ہے؟ آپ جس کو چاہیں مکہ میں، احسن امرأ، جو سب سے خوبصورت ہم تیری اس سے شادی کر دیتے ہیں، اللہ کی دعوت کو چھوڑ دو. فقالوا هذا لك عندنا يا محمد وكف عن شتم آلهتنا، جو چاہتے ہو کرتے ہیں لیکن ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. ولا تذكرها بالشر، ان کی برائیاں نہ بیان کرو. اگر تمہیں کوئی بھی چیز پسند ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، یا ایسا کر لو، اچھا لات منات عزا کی عبادت تم ایک سال کرو ہمارے ساتھ مل کے، اگلے سال ہم سب مل کے آپ کے ساتھ آپ کے رب کی عبادت کریں گے. آپشن، پہلے مغریات دی مال لے لو، پھر مغریات دی تمہاری شادی کر دیتے ہیں، پھر کہا چلو ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لات منات عزا کو سجدہ کرتے ہیں، آئندہ سال ہم اکٹھے اللہ کو مان لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی، جبریل کا نزول ہوا اور یہ قرآن کی سورت نازل ہو گئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ دیجئے کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بات منوانے کے پیچھے پہلے تمہارے بتوں کی پوجا کروں. آج لوگ کہتے ہیں چلو کچھ مان لو ان کی، توحید پہ کوئی سودا نہیں ہے، توحید پہ کمپرومائز نہیں ہوا کرتا، رب کو چھوڑ کے کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی رسول نے صحابی سے کہا تھا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، تیرے اس پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں۔ آج کہتے ہیں پھر کیا ہوا، چلو کوئی بات نہیں۔ کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ ایک شخص اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا نا، روایت بتاتی ہے دونوں کو پکڑ کے کہا گیا کہ دیوی کے نام پہ تمہیں چڑھاوا چڑھانا ہے۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں ہے تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک سے کہا چلو ولو ذبابن، مکھی کم از کم قبر پہ چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے کہا نہیں، مکھی بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ انکار کیا، فقتلو، اس کو قتل کر دیا۔ حدیث کہتی ہے فدخل الجنہ، قتل ہو گیا لیکن جنت میں داخل ہو گیا، مکھی کا چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا۔ دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، مکھی ہے نا، مکھی کی کیا قیمت ہے؟ کبھی کہیں بکتی ہے کسی بازار میں؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ فترکو، اس کو چھوڑ دیا۔ فدخل النار، جہنم میں چلا گیا۔ اگر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم میں چلا گیا، دس دس من دودھ پہنچانے والے کا کیا حال ہوگا؟ سوچئے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، توحید میں کوئی سودے بازی نہیں ہے، جو چاہے مخالفت کر لو۔ عبادت رب کی ہوگی، سجدہ میرے مالک کو ہوگا، میرے رازق کو سجدہ ہوگا، میں کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جب تم رب کی عبادت نہیں کرتے تو میں جھوٹے معبودوں کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، قریش واپس بھیجنے پہ مجبور ہو گئے، اللہ کے رسول واپس آ گئے، قریش پھر اکٹھے ہوئے، اجتماعت قریش یوما، دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، کسی جادوگر، کسی کاہن اور شاعر کی کلام سمجھنے والے کو لے کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی جادو ہی کرتا ہے، یہ بھی کاہن لگتا ہے، یہ بھی شعر ہی پڑھتا ہے، اس نے تو ہمارے خاندان کے خاندان توڑ دیے، وَشَتَّتَ أَمْرَنَا، ہمارے کام اس نے خراب کر دیے، عَابَ دِينَنَا، دین کو عیب دار کر دیا تاکہ کوئی شخص ان سے کام کرے۔ عُتْبَ بِالرَّبِيعَ، بول کے کہتا ہے اگر اس کام کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو پھر ابو الولید کو بھیجو۔ پہلے نام عُتْبَ بن ربیعہ کا نکلا، کہا نہیں یہ کام ابو الولید کر سکتا ہے۔ ابو الولید کے پاس آئے، کیوں بھی یہ کام کرتے ہو؟ صرف ایک مرتبہ جا کے اس کو ناکام کر دو، لاجواب کر دو، یا اس کو کچھ ایسے آپشن پیش کرو کہ دعوت چھوڑ دے۔ ابو الولید گھر سے نکلا اور آ کے اس نے سوالات کیا کیے، جو سوالات آج بھی معاشرہ کرتا ہے، ارے ارے تم زیادہ نیک ہو کے تمہارے ابا، لوگ اب بھی کہتے ہیں، ارے تم زیادہ پڑھے ہو کے فلاں زیادہ پڑھا ہے، کہاں سے لے آئے ہو یہ دین، اب بھی لوگ کہتے ہیں۔ اس نے آ کے کہا سب سے پہلا سوال، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ انت خیر ام عبداللہ، تم اچھے ہو کہ تمہارا باپ؟ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر پوچھتا ہے انت خیر ام عبد المطلب، تم اچھے ہو کہ تمہارا دادا عبد المطلب؟ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تم سے بہتر تھے، جواب نہیں تم دے رہے، بہتر تھے تو انہوں نے تو انہی بتوں کی پوجا کی جن کو تم غلط کہہ رہے ہو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے باپ دادا سے بہتر ہو تو پھر کچھ کلام کرو، ہم سنتے ہیں تیری بات، دیکھیں گے کہ تیری کلام کیسی ہے، کلام اچھی ہوئی تو مان لیں گے، بری ہوئی تو چھوڑ دیں گے۔ تم نے ہمارے خاندان کے خاندان توڑ دیے، غصے میں آ گیا، تم نے ہمارے دین کا برا کہا، وَفَضَحْتَنَا فِي الْعَرَبِ، عرب نے آپ نے ذلیل کر دیا۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ عرب پریشان ہے ایک جادوگر کی وجہ سے اور تم نے کاہنوں جیسا سلوک کیا ہے۔ اب تو ایک آواز آنے والی ہے اچانک کہ پتہ نہیں اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سنو، اگر تم باز نہ آئے تو تلواریں بھی ہم چلائیں گے، لیکن ایک بات سنو، پھٹ ٹھنڈا ہو، اگر تم چاہتے ہو مال، میرا تیرا وعدہ رہا، جتنا مال کہتے ہو ہم جمع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ نہیں، کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو بتاؤ، ہم شادی کرتے ہیں۔ اجمل وحدہ فی مکہ نزوجک، شادی کریں گے۔ وَإِن كُنْتَ خِبِلْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور اگر تم مجنون اور دیوانے ہو گئے ہو تو ہمارے پاس علاج کرنے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں سنی تو آپ نے تسلی سے کہا، افرغت یا اب الولید، افرغت، فارغ ہو گئے اپنی باتوں سے اے ابو الولید؟ یہ نہیں کہا اے خبیث تم فارغ ہو گئے ہو، اے کافر تم فارغ ہو گئے ہو، جیسے آج لوگ کرتے ہیں۔ سنو، بات کو غلط کرتا ہے اس کو اچھا جواب دے دو، فارغ ہو گئے ہو؟ قال نعم، فارغ ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھنا شروع کی, بسم اللہ پڑھی. یہ کتاب ہے جس کی نشانیوں کو آیتوں کو کھول کے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو جانتے نہیں, اور بیان کرنے والا بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے, اور اکثر نے اس سے اعراض کیا ہے سنتے نہیں. جب بات کرتا ہے تم میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے, ہمیں جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو ہم نہیں سن سکتے, تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل ہے, جاؤ جو مرضی تم عمل کر لو. کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان سے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں, میری طرف تو وہی نازل ہوتی ہے, ایک ہی تمہارا اللہ ہے, ایک ہی تمہارا معبود ہے, اس کی طرف تم استقامت اختیار کرو, اس سے اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو. اور یاد رکھو مشرکوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. مشرک کون ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتا, جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتا, انکار کرتا ہے کہ آخرت تو ہوگی نہیں. اور یہ بھی بتا دو جو مومن ہوں گے عمل صالح کریں گے ان کے لیے تو بہت اچھا اور بے حساب اجر ہوگا. اور کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا, اس رب کا جس نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا, اور تم اس کے مقابلے میں کسی اور کو مانتے ہو؟ وہ تو رب العالمین ہے جس نے اس زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا, اس میں برکت ڈالی, اس میں قوت پیدا کی, چار ایام میں اس زمین کا کام کیا. ثم استوى الى السماء, پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا, اور آسمان اس وقت دھواں نما تھا. فقالها, اللہ نے آسمان کو بھی کہا زمین کو بھی کہا, آ جاؤ جس طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں. زمین بن گئی, آسمان بن گئے. اچھا تم خوشی سے ایسا بنتے ہو یا کہ نہ خوشی سے؟ زمین بھی بولی آسمان بھی بولا کہ ہم اللہ جیسے تو نے کہا ویسے ہی بن گئے. فقضاهن سبع سماوات, اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو دو دن میں بنایا. پھر اس ہر آسمان کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی اللہ نے سونپ دیں. پھر آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنایا. یہ اندازے ہیں غالب کے جو علم والا ہے. ساتھ اللہ کے رسول نے جب یہ آیت پڑھی, فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر انہوں نے پھر بھی اعراض کیا تو ان سے کہہ دو, فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, تمہارے پاس ایسا عذاب آئے گا کڑک والا عذاب جیسے عادیوں سمودیوں کو عذاب ملا. فرشتہ نے چیخ لگائی, کلیجے پھٹ گئے, ہوائیں آئیں اور کس طرح نکال نکال کر ان کو مار دیا تھا. جب اتنی بات کہی بیٹھا بیٹھا یہ اٹھا اور کیا کہتا ہے, ناشتک اللہ والرحیم, ناشتک اللہ والرحیم, میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میں تجھے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں, آگے نہ پڑھنا, آگے نہ پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ آگے کچھ نہ بولنا, اور اٹھ کے واپس آ گیا. واپس آیا, قریش نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے کچھ نہ پوچھو, یہ جادوگر کی کلام نہیں ہے, یہ دیوانے کی کلام نہیں ہے, یہ کسی پاگل کی کلام نہیں ہے, کسی شاعر کی کلام نہیں ہے, میں نے آج تک ایسی کلام نہیں سنی. واللہ ما فہمت شیئا مما قال, اللہ کی قسم مجھے تو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا ہے. میں عربی کا ماہر ہوں لیکن مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے, ذکر صاعقہ, کہ صاعقہ کا لفظ اس نے بولا, اگر اعراض کیا تم نے تو عادیوں سمودیوں جیسا عذاب ملے گا. یہاں بھی قریش ناکام ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات طریقے برتے مخالفت کے, آٹھواں طریقہ انہوں نے اختیار کیا, آپ پہ دست درازیاں شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے تو آپ نے مسلمانوں پہ سختیاں شروع کر دی, اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دی, اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے ذات کو بھی نہ دیکھا، ایک مجرم اٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہ شخص اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو پوچھتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، کون ہے جو اللہ کے رسول کو سجدے کی حالت میں ان کے اوپر غلاظت پھینکتا ہے؟ یہ اجڑی پھینکنے والا انسان اور رستے میں لکڑیاں پھینکنے والے لوگ کتنی طرح اللہ کے رسول کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ آپ نماز سے فارغ ہوئے، لکڑیاں کو دیکھتے ہیں، لکڑیاں پکڑ کے کہتے ہیں، ایو جوار انہذا، او عبد مناف، اور تم میرے خاندان کے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ پڑوسی کا حق ہے جو ادا کر رہے ہو؟ دروازے بند کر رہے ہو؟ راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو؟ یہ لکڑیاں پھینک رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، ظالم نے اوجڑی لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کے انہوں نے اوپر سے اتاری اور اپنے بابا کے ہاتھ کو دھلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجلال کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور بد دعائیں کی ان لوگوں کے خلاف۔ یہاں بھی وہ ناکام ہوئے، تکلیفیں دینے کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نواں طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی اور جدال پہ اتر آئے۔ جدال کیسا؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے بات بات میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑا جب ہو جائے گا تو ہم مار پٹائی کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑے کے لیے تیار ہونے والے لوگ دلائل بھی پیش کرتے اور ساتھ ساتھ اس بات کے لیے تیار بھی لوگوں کو کرتے اور تانے بھی اللہ کے رسول کو دیتے۔ اللہ عزوجلال نے قرآن مجید کی صورت میں ان سارے تانوں کا، ان سارے جھگڑوں کا جواب بھی دیا۔ اللہ عزوجلال فرماتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب اللہ عزوجلال کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی تو ان کی حجت کیا ہوتی تھی؟ ہمارے باپ دادا نے ایسا تو کام نہیں کیا، اپنے باپ دادا کو لاؤ نا، اگر انہوں نے ایسا کام کیا ہے، اگر سچے ہو تو لاؤ۔ اللہ عزوجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اعتراض کیا لوگوں نے، اچھا اگر یہ سچا نبی تھا، سنا تھا تو رات تو اکٹھی آ گئی، انجیل بھی اکٹھی آئی، زبور بھی اکٹھی آئی، تو یہ قرآن پورا کیوں نہیں لے آتا؟ جدال پہ اترے، لڑائیوں کے لیے تیار ہو گئے، اور کیسی لڑائیاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلخ کلامی، غلط الفاظ کا تبادلہ کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبردست حملے آپ کی ذات پہ کیے۔ عورت اٹھتی ہے، ابو لہب کی بیوی، اور ہاتھ میں پتھر لیتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہیں، وہاں آ جاتی ہے، کہاں ہے جس نے میری عیب بیان کیا ہے؟ ابو بکر ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ابو لہب کی بیوی آتی ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، کہاں ہے وہ جس نے میرے بارے میں آیتیں پڑھی ہیں، اس نے گالیاں دی ہیں؟ ابو بکر فرماتے ہیں، وہ گالیاں نہیں دیتے، وہ تو حق بیان کرتے۔ کہا تمہاری بات کو میں مان لیتی ہوں، واپس چلی گئی۔ کہا اللہ کے رسول آپ ساتھ ہی بیٹھے تھے، اس کو نظر نہیں آیا؟ کہا اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اس کے سامنے پردہ ہو گیا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے طور تکرار سے بڑھ کے دسواں طریقہ آپ کی جان کو مار دینے کے لیے مشورے شروع کیے۔ قریش اکٹھے ہوئے، گھر سے نکلے، جوانوں گھر سے قدم باہر نکلے، تمہارے وار ہو جانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ گھر سے باہر نکلے، لوگوں نے مجنون بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، قدم باہر رکھا اور آپ نے مٹی پکڑی، شہت الوجوہ، سارے چہرے سیاہ، سامنے کھڑے تھے، پاس سے گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی۔ اور آخر ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں، اچھا ایسا کرو، اس کو قتل نہ کرو، اس کو ایک مجنون کا علاج کرنے والا ہے، وہ اس کا علاج ہی کروا دیکھے، یہ ہمارے قابو تو آتا نہیں ہے۔ ضماد ازدی کو ڈھونڈا۔ ضماد ازدی یہ کیسا شخص ہے جو دیوانوں کا علاج کرتا تھا؟ ضماد ازدی اپنے انسٹرومنٹ لے کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا، جیسے طبیب کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچا تو کیا کہتا ہے؟ لعل اللہ یشفیہ علی یدی، لوگو ذرا اس کو بلاؤ، شاید کہ اس کو شفائی مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتا ہے، یا محمد انی ارقی من ہذہ الریح، یہ جو آپ کو دیوانگی ہے نا، میرے پاس اس کا علاج ہے، میں پاگلوں کا علاج کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلک، فہل لک، کچھ بولو، مجھے پتہ چلے کہ آپ کی دیوانگی کتنی کو ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے کہ یہ میرا علاج کرنے آیا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ ضماد کہتا ہے، اعد، ایک مرتبہ پھر بولو۔ آپ نے پھر بولا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ کہتا اعد، ایک مرتبہ پھر بولیے گا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ کہتے آپ دیوانے نہیں، دیوانہ تو میں ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پاگل تو میں ہوں جس رب کو نہیں پہچان رہا جس کی تو نے بات کی ہے۔ ضماد ازدی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح پھر ان لوگوں نے زیادتیاں کی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم تو کہتے تھے، اور ابو جہل کہنے لگا، کون ہے جب یہ سجدے میں گیا ہو، اس کی گردن پہ کوئی قدم رکھ دے۔ ابھی اتنی بات کی کہ یہ لات منات عزہ کو گالیاں دیتا ہے، تو ایک شخص اٹھا، کہتا ہے، لأطعن علی رقبتی، میں اس کی گردن پہ ایسا کروں گا۔ کون تھا وہ؟ ابو جہل کہتا ہے، چھوڑو، یہ کام میں ہی کرتا ہوں۔ جب کوئی نہیں اٹھا، خود اٹھا، اللہ کے رسول کی طرف گیا، جب قریب ہوا، چیخے مارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، گر گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے وہاں تو آگ تھی، خندقیں تھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لو فعلہ لأخذت الملائکة عیانا، اگر آگے آ جاتا فرشتے سب کے سامنے اس کو وہاں پکڑ لیتے، لاختطفت الملائکة عضوا عضوا، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بھی انہوں نے تکلیف دینا چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ ایک مشورہ ہوا کہ اچھا ایسا نہیں تو ایسے ہی باز آ جائے گا۔ کیسے باز آئے گا؟ اس کے راستوں کو بند کر دو، ان کے ساتھ خاندانوں کو اکٹھا کرو، اور خاندانوں سے کہو، اگر تم اس کی بات چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، مگر نہ تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے. 3 سال کا یہ عرصہ کوئی پوچھنے والا نہیں. بچے اور عورتیں بھوک سے بلکتے روتے، مکے والے ظالم سنتے، لیکن اس وقت کوئی مدد کے لیے تیار نہیں تھا. آخر اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے بھی آسانی کی اور کچھ خاندان اکٹھے ہوئے کہ آخر تو ہمارا قبیلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو معاہدہ لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے وہ ظلم کا معاہدہ، اس کو ہمیں چیر دینا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے. ادھر ابو طالب چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آئے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو معاہدہ لکھا ہے اس میں سوائے اللہ کے نام پہ باقی سب کچھ تو اس کو کیڑے کھا چکے ہیں. ایک موقع تھا، چچا نے کہا اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ معاہدہ توڑ دیں اور شیب ابی طالب سے ان کو مکے آنے کی اجازت دے دیں، میں ایک دلیل دیتا ہوں، اگر وہ سچا ہے تو مان لو. کیا سچا ہے؟ وہ اتارو وہ صحیفہ جو لکھا ہے. اگر تو اللہ کے نام کے سوا باقی ساری چیزیں کو دیمک کھا چکی ہے تو یہ بات محمد کہہ رہا ہے. کہتے اچھا جا کے اس کو اتارا، واقعتاً سب کچھ کھایا جا چکا تھا سوائے اللہ کے نام کے کچھ بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی اور یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے اپنے منہج کو اور مشن کو جاری رکھا. کتنے وہ پیارے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کو نہیں چھوڑا، اطاعت کو نہیں چھوڑا. اور یہی ہماری آج کی اس محفل کا آخری نقطہ ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پیچھے چلتے ہوئے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف، دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا ایک بہترین حصہ ہے. محبت نہیں ایمان نہیں، اطاعت نہیں ایمان نہیں، اتباع نہیں تو کوئی ایمان نہیں. ہم یہ تینوں باتیں آخر میں بیان کر کے بات کو ختم کریں گے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو محبوب جاننا، کسی سے محبت کرنا، کسی کی طرف رغبت کرنا. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے محبت 5 معنوں میں استعمال ہوتی ہے. الصفا والبياض، کسی صاف ستھری ہو سفید ہو. اللزوم والثبات، کسی چیز کو لازم پکڑ لے اور ثابت کرے عمل سے کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں. العلو والظہور، کسی چیز کی بلندی کو بھی محبت کہتے ہیں. اللب، کسی چیز کے نتیجے کو بھی محبت کہتے ہیں. الحفظ والامساک، کسی چیز کی حفاظت کرنا. اللہ کے رسول سے سچی محبت کا معنی یہ ہے کہ دل میں صرف اس کی ہی محبت ہو، دل صاف ستھرا ہو، اس طرح ثابت قدمی دکھائے، لازم پکڑے کہ اپنے آپ کو دنیا جہان سے بلند سمجھے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. زندگی کا نچوڑ یہ سمجھے اللہ اور اس کے رسول کے میرے دل میں محبت ہے، پھر اس کی حفاظت کرے، اس کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کے رسول سے سچی محبت کس انسان کی ہے؟ جس کے اندر 10 چیزیں پائی جائیں. کتنی چیزیں؟ اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے سمجھیں بھی اور یاد بھی کریں. سب سے پہلی چیز، دل کی اتھا گہرائیوں سے ایمان لائیے کہ وہ سچے رسول ہے. یہ میری اور آپ کی محبت کی پہلی دلیل ہوگی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ پر ایمان لائیے، اس کے رسول پر ایمان لائیے، اس کتاب روشنی پر ایمان لائیے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. اور اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو. تو جب تک ایمان نہیں ہوگا، ایمان کے 3 حصے ہیں، غور سے سنیے گا. یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں. ایمان لائیے، یہ اللہ عز و جلال کے بندے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، لیکن پوری انسانیت سے افضل اور اعلی اور ارفع اور اسما ہیں۔ یہ ایمان لائیے، یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔ یہ ایمان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل، اس پیغمبر کی تعریف کیجئے، اس پیغمبر کی توصیف کیجئے، اس کے تذکرے کیجئے، جیسا کہ آپ نے کل تفصیل سے سنا، اللہ کے رسول کے تذکرے سنیں، آپ کے خصائص سنیں، آپ کے فضائل سنیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا لیڈر ہوں۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ میرے ایمان کا حصہ ہے میں اللہ کے رسول کی تعریف کروں، اس کا تذکرہ کروں، اس کی نعت جو ہے جو صحیح صحیح ہے وہ بیان کروں، اس کے تذکروں کو عام کروں، اس کے خصائص کو عام کروں، اس کے فضائل معاشرے میں بیان کروں۔ یہ میری زبان کی سعادت ہے، اللہ کے بعد وہ اللہ کے رسول کی تعریف کرے۔ یہ میری زبان کی خوش نصیبی ہے، اللہ کے بعد یہ اللہ کے رسول کے تذکرے کرے۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ تیسری دلیل، احترامہ و توقیرہ، اللہ کے رسول کا نام آئے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی حدیث کی عزت، اس کی حدیث کا احترام، اس کی مدد کی جائے۔ قرآن مجید نے تیسری دلیل پیش کی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ آج اللہ کے رسول تو دنیا میں نہیں ہے، کیسے عزت ہوگی، کیسے احترام ہوگی، میں سچا مومن کیسے بن سکتا ہوں؟ حدیث آ گئی، دنیا ساری ایک طرف، دنیا کے پڑھے لکھے امام، فقہا، محدثین، فصحاء، بلغاء، حکماء، شعراء ایک طرف، محمد عربی کا فرمان آ جائے، بس بھائی اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، میں کسی کو نہیں دیکھ۔ عزت ہے، احترام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو حدیث سنائی، وہ کہتا ہے قال ابو بکر، ابو بکر صدیق تو یہ کہتے ہیں، کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے؟ کون ہے ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے چکا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب قیامت کو دے گا؟ کون ہے ابو بکر؟ وہ اللہ کے رسول کے غار کے ساتھی ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس کا کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں، تم اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں ابو بکر کی بات پیش کر رہے ہو۔ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ اللہ کر دے۔ تم نبی کے مقابلے میں ابو بکر کو لاتے ہو رضی اللہ عنہ؟ اگر سیدنا ابو بکر کی بات کو بھی پیش کرنے سے صحابہ ڈرتے تھے، تو صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد عام کسی شخص کی کیا جرت ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس کی بات پیش کرے؟ آج کون کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن یہ بھی تو پڑھے لکھے ہیں نا، کون کون پڑھا لکھا ہے؟ محمد سے بھی کوئی پڑھا لکھا آ گیا؟ اس سے بھی کوئی متقی آ گیا؟ اس سے بھی کوئی نیک آ گیا؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ محبت، اس کی تیسری دلیل یہ ہے، جب حدیث آ جائے سب کی بات چھوڑ کے حدیث کو مانو، چوتھی دلیل اس کی محبت دل میں اتنی بٹھاؤ نہ بچوں کی محبت ہو نہ باپ کی محبت ہو نہ ماں کی محبت ہو نہ دنیا کی محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین. اللہ کی قسم لوگو اس وقت تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی اولاد سے اپنے والدین سے پوری کائنات سے مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتے. اور قرآن نے اسی بات کو بیان کیا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر تمہارے والدین تمہاری اولادیں تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان تمہارے مال اور یہ تجارتیں اور یہ تمہارے گھر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے پیارے لگنے لگ گئے تو انتظار کرو. جہاد سے پیارے لگنے لگ گئے تو انتظار کرو. پھر اللہ عزوجلال کی طرف سے عذاب آئے گا اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو فسق و فجور کرنے والے ہیں. اللہ وبی محمد النبیہ یہ دعا پڑھا کریں کیا ہوگا؟ پانچ انعام ملیں. پہلا انعام اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے. دوسرا انعام زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسرا انعام اگر ظالم بادشاہ کا خوف ہو تو اللہ ظلم سے تمہیں بچا لیں گے. چوتھا انعام اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس انسان کو جنت میں داخل کرواؤں گا. پانچواں انعام اللہ جنت میں داخل کر کے دیتے رہیں گے نعمتیں جب تک بندہ بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب اللہ میں راضی ہو گیا. جواب دیا کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں. ذرا میرے ساتھ رہیے. اللہ کے رسول سے سچی محبت کی پہلی دلیل کیا ہے؟ لگتا ہے آپ تھک گئے. بس کر دینا. چلو جو بولا ہے سنا اللہ وہ قبول کر لے کافی. اتنے سارے بیٹھے ہیں کون بتائے گا پہلی دلیل؟ ایمان لانا. کس چیز پر ایمان لانا؟ ایمان کے کتنی چیزیں بتائی ہم نے؟ کون کون سی؟ ہمارے ایک نیک عالم ہوا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آج کل جب درس ہوتا ہے تو لوگ سنتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے نا جلسہ کیسا ہوا کہتے ہیں کمال کا ہوا. کہتے ہیں کیسا کمال؟ کہتے ہیں چاول بہت مزیدار تھے. نہیں آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول پہ ایمان کیا لانا ہے؟ کائنات میں سب سے اعلی افضل ارفع اسما ہستی ہیں تو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ بشر ہیں لیکن پوری بشریت کے سرتاج ہیں. وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری دلیل آپ محبت نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ کے رسول کی تعریف کی جائے، یہ محبت کی دلیل ہے. تیسری دلیل، اس کا احترام کیا جائے، عزت کی جائے. چوتھی دلیل، اپنے والدین، اپنی اولاد، پوری کائنات سے زیادہ محبت کی جائے. کیسے پتہ چلے گا؟ ایک طرف باپ کہہ رہا ہے بیٹا شیو کرواؤ، پتہ چلے گا وہاں اللہ کے رسول سے محبت ہوگی؟ کہے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. ماں کہتی ہے کیا تم نے عبایا پہن لیا ہے، بوڑھی بن گئی ہو؟ بیٹی کہے نہیں، یہ اسلام نے مجھے عزت دی ہے، میں اپنی عزت نہیں اتار سکتی، میں پردہ کروں گی. اور صحابیہ کی طرح جس کو جنت کی بشارت مل بھی گئی، کہتی اللہ کے رسول دعا کر دیں، میں بے پرد ہو جاتی ہوں جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے. جنت کی خوشخبری ملنے کے باوجود بھی سودے بازی نہیں کی پردے پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، باپ کچھ کہے، ماں کچھ کہے، معاشرہ کچھ کہے، کہے سب محترم ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا دین نہیں چھوڑ سکتے. یہ محبت وہاں پتہ چلتا ہے کہ میں کس کو مان رہا ہوں. پانچویں دلیل، جو بھی اللہ کے رسول نے بات کی ہے اس کی مخالفت نہ کرے. یہ ہے سچی محبت کی پانچویں دلیل. قرآن سنیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جس چیز کا حکم اللہ کے رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. آج ہم کسی کے کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کرتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ تو بنایا کس لیے؟ یہ تکبر رب کو پسند نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھایا، آپ نے فرمایا کھول بھی امین ایک دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہتے لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا. قال لاستطعت، تم نہیں کھا سکتے. فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر پوری زندگی دایاں ہاتھ منہ تک لے جا نہیں سکا، دایاں ہاتھ شل ہو گیا. اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. محبت کی پانچویں سچی دلیل یہ ہے کہ میری محبت سچی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کو مانوں گا، جس سے روک دیا میں اس سے روکوں گا. اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کچھ چیز دیتا ہے لیتا ہے. آج پتہ نہیں اس میں کیا لذت ہے، جب بھی کوئی مشروب پینا ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے. کیوں؟ شیطان پسندیدہ ہے، اللہ کے رسول پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول تو دائیں ہاتھ سے پکڑتے. اور آپ کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کرتے تھے. کوئی آپ کو بائیں ہاتھ سے دینے لگے، ہاتھ پیچھے کر لو، میں نہیں لوں گا، اس کو کہو دائیں ہاتھ سے دو. کوئی پکڑنے لگے بائیں ہاتھ سے، کہو بیٹا نہیں، دائیں ہاتھ سے چیز پکڑتے ہیں. چھٹی دلیل، اگر آپ کی اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ہر زندگی کے ہر کام میں آئیڈیل مانو، قدوہ مانو، اسوہ مانو. سر سے پاؤں تک پہلے اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو، کبھی بالوں کو بھی دیکھا کرو. اللہ کے رسول تو مانگ نکالتے، میں آج کیسے اپنے بالوں کو بناتا ہوں، سارے دائیں طرف سارے بائیں طرف، اللہ کے رسول تو مانگ نکالتے. اللہ کے رسول کے بال یہ کندھوں کے برابر، یہ کانوں کے برابر، یہ دونوں کے درمیان، لمہ جمہ وفرا، میرے بال کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے، سٹیپس پیالہ کٹ کہاں سے آگے، یہودیوں کا طریقہ ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے رسول نے قزع سے منع کیا، بال بڑے بودی بنانے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. آپ نے فرمایا احلقوہ کل او اترکوہ کل، یہ سارے چھوڑ دو، یہ سارے منڈوا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو بار بار درست کیا کرتے، کنگھی کیا کرتے. بال بھی آپ نے رکھے، بال کا احترام کرو، تیل لگاؤ اور اس کو بنا کے رکھو، شریعت کے مطابق رکھو. ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آیا، فرمایا الیس فی بیتی میں یسکن رأسہ، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بالوں کو سیدھا کر لے. آج کیا کہتے ہیں، یہ ان ہے، آج ٹرینڈ یہ ہے، بس کیا کہیں، آپ کو نیو ٹریڈیشنز کا پتہ نہیں ہے. اچھا ہاں، شیطان بننے کی ٹریڈیشنز تو مجھے واقعی پتہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بکھرے بال دیکھے تو کیا کہا، الیس فی بیتہ من یسکن رأسہ انما هو شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو درست کر لے. اپنے چہرے کو آئیے، اپنے لباس کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چادر کو دیکھیے. آپ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا، ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، جس کی شلوار یا تہبند جو کچھ مانتا ہے، اور آج کل کے مطابق اگر ترجمہ کر دیا جائے، اگر وہ جینز بھی پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگی، یہ جہنم کا حصہ ہوگا، توبہ نہ کی تو جہنم میں جائے گا. آخری وقت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، محبت انہوں نے کی، جان نکل رہی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیتے ہیں نکل جاتا ہے. سامنے سے ایک بندہ عیادت کرنے آیا جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے. آپ اپنی قوت کو جمع کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا غلام ارفع ازارک فإنه اتقى لربك وانقى لثوبك، چادر کو اوپر کر لو ٹخنوں سے، مرد ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار یا چادر نہیں رکھتا، متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی اس میں ہے. اے مسلمان عورت، تمہیں بھی دیکھنا ہے سیدہ عائشہ کیسے پردہ کرتی تھی، سیدہ عائشہ کا لباس کیسے تھا، اس کی زندگی کیسے تھی، اس کی عبادت کیسے تھی. صحابیات نے یہی کچھ کیا تو صحابیات کو وہ مقام ملا. اس لیے جب تک زندگی کے ہر معاملے میں میں اللہ کے رسول کو آئیڈیا نہیں سمجھتا، اللہ کے رسول بیٹھتے کیسے، آپ چلتے کیسے، آپ بولتے کیسے، آپ دنیا سے معاملات کیسے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیسے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے رویہ کیسے رکھا، اپنی بیویوں سے رویہ کیسے رکھا. زندگی میں کبھی اپنی بیوی کو مارا نہیں، کبھی اپنے خادم کو مارا نہیں. یہ سارے رویے ہیں. اللہ کے رسول نے خوشی پہ کیا کیا، اللہ کے رسول نے خوشی کیسے منائی، سجدہ کر کے، دعا کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے. غم کیسے منایا، سجدہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے. یہ رقص، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ اس طرح کی گیدرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پسند کی بلکہ منع کیا. فرمایا میں ڈھول اور تبلے تو توڑنے آیا ہوں، یہ موسیقی کے آلات تو توڑنے آیا ہوں، اس کو پسند کرنے والا سچا محب کیسے ہو سکتا ہے. ساتویں دلیل جو انسان کے ایمان کی، محبت کی، اطاعت کی، اتباع کی سچی دلیل ہے، اس پہ درود بھیجا جائے. یہ زبان کی سعادت ہے، اللہ کے ذکر کے بعد اس زبان پہ درود آنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ دس رحمتیں نازل کریں گے, دس گناہوں کو معاف کریں گے, دس درجات کو بلند کریں گے. نہیں نہیں, چوتھی روایت میں آتا ہے اللہ 70 مرتبہ تم پہ رحمت کا نزول فرمائیں گے. فرشتے کربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ تمہاری بخشش, مغفرت, برکت کی دعائیں کریں گے. نہیں نہیں, تم کثرت سے درود پڑھو گے اللہ عز و جلال اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور سارے غموں کو اللہ دور کر دیں گے. نہیں, حدیث تو یہ کہتی ہے صبح و شام 10 مرتبہ جو درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی سفارش کریں گے اور اسے جنت میں لے کے جائیں گے. یہ درود نہیں پڑھتا نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے. جو درود نہیں پڑھتا وہ بہت بری موت مرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں گہرا گر جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ درود پڑھنے والا ہوتا ہے. جو درود نہیں پڑھتا وہ تو جنت کا راستہ بھولا ہوا ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس نے تو جنت کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے. آؤ سچے محب بنو جو صحابہ کرام تھے, آؤ سچے مطیع بنو اور سچے اتباع کرنے والے بنو جیسے کہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کو کیسی محبت تھی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر ہے, اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں, ایک مسجد میں شخص کھڑا تھا, آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ, اجلس بیٹھ جاؤ. صحابی مسجد کے باہر ہیں, وہاں ہی بیٹھ گئے. سارے لوگ مسجد میں ہیں, وہ باہر بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول نے بات مکمل کی, بلایا عبداللہ ابن رواحہ, آپ کیوں باہر بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. کہا میں نے دوست کو کہا تو جو مسجد میں تھا. کہا میرے علم میں نہیں ہے, میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی, اللہ تیرے اندر اور ذوق پیدا کرے. صحابی بیعت کرنے آئے ہیں, معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور صحابی نے بیعت کی اور ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آپ کی قمیض کا یہ بٹن کھلا ہوا ہے. صحابی کہتے ہیں فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف الا مطلقة ازرارهما, میں نے پھر معاویہ کو دیکھا اور اس کے بیٹے کو دیکھا, سردی ہو یا گرمی ہو وہ یہ بٹن کھول کے رکھتے. لوگ پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کا بھی کھلا ہوا تھا, میں نے اسی طرح کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ آپ کے تذکرے بھی کرتے ہیں اور عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. آٹھویں دلیل, فیصلہ, اپنی زندگی کے کسی مسئلے کا فیصلہ اللہ کے رسول سے کروائیے. کیسے؟ قرآن سے. کیسے؟ حدیث سے. کسی سے فیصلہ کس سے لوگے؟ یہ ڈیرا, یہ آفس, یہ کونسل محترم ہے, لیکن ان سے محترم اللہ کی رسول کا فیصلہ ہے جو حدیث ہے. قرآن سنیے, اللہ عزوجلال فرماتے ہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحق حكموك فيما شجر بينهم. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہے لیکن تین جگہوں پہ اللہ نے اپنی قسم خود اٹھائی ہے, ان میں سے ایک یہ ہے فلا وربك لا يؤمنون. اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم, یعنی مجھے میری جلالت تقدس میری بادشاہی کی قسم. کس بات کی قسم اللہ نے اٹھائی؟ اپنی کبریائی کی. کس بات پر اٹھائی؟ جب تک لوگ تیری بات کو حتمی فیصلہ, حرف اخیر, اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں, حدیث کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں، میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں ہے۔ سابقے لا کے جتنے مرضی لگا لو، جو مرضی شروع میں لکھ لو کہ یہ سلطان العارفین ہے، یہ فلاں ہے، بعد میں جو مرضی لکھ لو اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، جب تک اللہ کے رسول کی بات کو آخری بات نہیں سمجھو گے، اٹل فیصلہ نہیں سمجھو گے۔ اللہ عز وجل فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، تو پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو ترجیح دے، کسی کے تجربے کو دیکھے، کسی کے انالیسس کو دیکھے۔ فلاں تو بہت پڑھا لکھا ہے، فلاں جو ہے اس کا تو لینتھ ایکسپیرینس ہے، جس نے اپنی آرا کو مقدم کیا، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ تو واضح گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اطاعت کی، اتباع کی نویں دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام پوری کائنات سے زیادہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پوری کائنات سے زیادہ سمجھی جائے، لیکن غلوب نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، آپ کی ذات میں کوئی نقص نہ نکالا جائے، اور آپ کی ذات کو بڑھا کے اللہ کے برابر نہ کیا جائے۔ یہ سچی محبت ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے، برابری۔ اللہ کے رسول غصے میں آگئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا۔ اور آج ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم کیا لکھتے ہیں؟ اللہ محمد۔ آپ یہ کیوں نہیں لکھتے یا اللہ یا قیوم؟ اور اللہ کے رسول کا نام لکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ آمنے سامنے لکھو گے، خالق و مخلوق برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ عبارت کو دیکھیے، اللہ محمد، اللہ جو کہ محمد، غلط مفہوم ہے۔ آپ اس کو بدل بناؤ گے، اللہ جو حقیقت میں محمد، غلط مفہوم نکلے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نام لکھے۔ چار آیتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو کل بھی آپ کو میں سنا چکا، لیکن دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی عزت احترام میں غلوب نہ کرو، نقص نہ پیش کرو، اس کی عظمت پوری کائنات سے اعلیٰ بیان کرو، لیکن اللہ کے برابر نہ کرو، کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ اللہ عز و جلال کا فرمان سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع أتبع إلا ما يوحى إلي. میرے محبوب دنیا والوں کو بتا دو اللہ کیا بتایا جائے. لا اقول لكم عندي خزائن الله. میرے محبوب لوگوں کو بتاؤ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, میرے پاس نہیں ہیں. میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں. انا القاسم والله يعطي. دینے والا اللہ ہی ہے, میں نہیں دیتا, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. لوگوں سے کہہ دو. کیا کہیں؟ لا اعلم الغیب. میں غیب نہیں جانتا. کیوں نہیں غیب جانتے اللہ کے رسول؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اللہ کے سوا آسمانوں کا غیب, زمینوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ اللہ کے رسول آپ خود فرما دیجئے نا, لوگوں کو سمجھائیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب جانتا ہوتا ساری خیر اور بھلائی میں اپنے گھر میں جمع کر لیتا, مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. تکلیف آئی کہ نہ آئی, آپ کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگی کہ نہ لگی؟ اگر غیب جانتی ہوتے تو سیدہ عائشہ سے کہتے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو. اگر غیب جانتے ہوتے تو 70 صحابہ کو بئر معونہ پہ شہید کر دیا گیا, اپنے صحابہ کو بھیجواتے کہ 70 کے 70 شہید ہو گئے؟ اگر آپ جانتے ہوتے تو سیدنا حمزہ کو احد کے مقام میں جانے دیتے کہ وہ شہید ہو جائیں؟ یہ کیسی بات ہم کر رہے ہیں آج؟ سچی محبت یہ ہے جو ان کا مقام ہے اس میں کمی نہ کرو. مقام کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے بعد پوری کائنات سے اعلی محمد رسول اللہ ہیں. لیکن اللہ خالق ہیں, مخلوق میں سے وہ سب سے اعلی ہیں. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے میرے پیارے بھائیو. اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. آپ کہہ دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, میں نوری نہیں ہوں, بشر ہوں. لیکن کیسا بشر؟ پوری بشریت ایک طرف, محمد مصطفیٰ ایک طرف. قرآن سنیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہہ دیجئے انما انا بشر مثلكم, میں بشر ہوں تمہارے جیسا. لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الی, تمہاری طرف وحی نہیں آئی, میری طرف وحی آئی ہے. اور مجھے اللہ نے آخری پیغمبر بنایا ہے, پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے, تمام انسانوں اور بشریت کا میں سرتاج ہوں, لیکن تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے رسول کو اس مقام پہ لے جائیے جو اللہ نے دیا ہے. اس کے مقام میں کمی نہ کیجئے, اس کے مقام میں زیادتی نہ کیجئے. اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. لوگو مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. فَقُولُ عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. اور کیسا بندہ اور کیسا رسول ہے؟ سارے رسول ایک طرف اور محمد مصطفیٰ سب سے افضل، پورے انسان اور بشر ایک طرف، سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نشانی جو آج کی مجلس میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، محبت، اطاعت، اتباع، اس کی دسویں دلیل یہ ہے کہ میرے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے، میرے دل میں یہ تڑپ اٹھنی چاہیے، میرے ذوق ہونے چاہیے. میں اللہ کے رسول کو دیکھ تو نہیں سکا، قیامت کو مجھے اس کا ساتھ مل جائے. یہ محبت ہے، یہی اطاعت ہے. محبت وہ ہوتی ہے جس میں محبوب کو ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اس جیسا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں ہے. صحابی رات کو وضو کروا رہے ہیں، ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کو پانی لے کے آئے کہ وضو کروانے کی سعادت میں حاصل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل، میرے صحابی مانگو کیا مانگتے ہو؟ آج اگر شاگرد کو استاد کہہ دے مانگو تو کیا کہے گا؟ بغیر پڑھائے مجھے ڈگری دے دو، جیسا کہ آپ بھی چاہیں گے. چاہیں گے نا آپ؟ اگر سنا جائے تو کہیں گے بس یاد نہیں ہے. ویسے مان لو کہ ہم درس سنا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا سل، کیا چاہتے ہو؟ صحابی کی خواہش دیکھیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول ایک ہی خواہش ہے، دعا کر دیجئے یہ نسبت، یہ قسمت مجھے بڑی پیاری لگی ہے، میں آپ کا خادم دنیا میں بھی ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. قال او غیر ذلك، میرے صحابی کچھ اور؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جس کو آپ اور جنت مل جائے اس کو چاہیے کیا؟ کاچا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر کثرت سے تم نوافل پڑھو، سجدے کیا کرو، جنت میں میرے ساتھ ہو گئے. صحابی صوبان رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے دوڑے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے رونے لگ گئے، پھر مسکرانے لگ گئے. پوچھا مسکرائے کیوں ہو، روئے کیوں ہو؟ کہ اللہ کے رسول جب بھی غم آتا ہے کرب میں چلا جاتا، تکلیف کو پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، گھر سے دوڑ لگاتا ہوں سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے انور پہ پہلی نظر پڑتی ہے سارے غم بھول جاتا ہوں. رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر جنت میں میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ تو بہت بلند ہوں گے، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ کہا میرے ساتھ سچی محبت ہے؟ کہا سچی محبت، کہا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ قیامت کو اسی کے ساتھ ہی اسے رکھے گا. شوق پیدا کرو، اپنے اندر تڑپ پیدا کرو کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ملے. ساتھ کیسے ملے گا؟ اس کے چند طریقے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پہلا طریقہ تہجد پڑھا کرو، دوسرا طریقہ توحید پہ آنچ نہ آنے دو، شرک کے قریب نہ جاؤ، تیسرا طریقہ اچھا اخلاق بنا لو، اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا، چوتھا طریقہ یتیم کی کفالت کرو، اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا، پانچواں طریقہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. سچی تربیت کرو، اولادوں کا خیال کرو، اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا. کس کو؟ نمازوں کی جو پابندی کرتا ہے. اللہ عز و جلال وہ جنت عطا کریں گے اور صحبت اپنے پیغمبر کی عطا کریں گے، جس جنت کے بارے میں حدیث کہتی ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی آنکھ نے ایسی جنت نہیں دیکھی، آج تک کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا، آج تک کسی کے دل میں خیال نہیں آیا۔ میں جنت کے بارے میں ایک روایت سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ کیسی جنت؟ آج پانچ پانچ مرلے مکان کے پیچھے زندگی لگا دیتے ہیں، مکان نہیں بنتا قبر بن جاتی ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں مہینہ آنے والا ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو لیٹر آ جائے گا، چھوڑ دو۔ کبھی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر لیٹر آ گیا دنیا چھوڑ دو تو بنے گا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ عرضها 60 میلا۔ گھر کی بات نہیں ہے، خیمہ جو جنت میں ہوگا وہ اللہ موتی کا بنائے گا۔ کس کا؟ میں نے کیا بولا ہے؟ جواب تو دیجیے۔ ناراض ہو گیا کیا؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ایمان کے ساتھ۔ آمین بھی نہیں کہتے آپ؟ اللہ آپ سب کو قیامت کے دن روشن چہرے نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ زیادہ ہی تھک گئے ہیں لگتا ہے۔ موتی دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ کتنا بڑا موتی دیکھا ہے؟ خیر آپ نے کیا دیکھا ہوگا، آپ کون سے اپنے دوپٹے پہ موتی لگاتے ہیں، یہ تو جن کا کام ہے ان کو علم ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موتی ہے تو آپ چونٹی بن کے اس میں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ موتی کے اندر خیمہ ہوگا اور اس کی چوڑائی جنت میں جو خیمے کی ہے 60 میل ہوگی۔ یہ چوڑائی ہے، یہ چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہوگی، اونچائی کتنی ہوگی، خود اندازہ لگا لیجیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے آخری جنتی، پہلا جنتی نہیں، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ یقعد مرہ ویقوم مرہ ویکبو مرہ۔ پولیس رات سے گزر رہا ہوگا، کبھی بیٹھے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی گرے گا، آخر اللہ اسے پولیس رات سے کراس کروا دیں گا۔ آخری جنتی، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ تیری تعریف ہے، تو نے جہنم سے مجھے بچا لیا۔ پھر کہے گا یا اللہ وہ سامنے ایک درخت ہے، اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دے، میں نہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ لینا، وعدہ ہے، اللہ وہاں پہنچا دے۔ وہاں بیٹھے گا، ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے اچھی چھاؤں والا ہے، کہے گا یا اللہ اس درخت کے پاس پہنچا دے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ حدیث کہتی ہے اللہ فرمائے گی ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے اتنے فراڈیے، ابھی کچھ کہہ رہے تھے کہ میں مانگوں گا نہیں، یہ کیا؟ اللہ پھر بھی وہاں پہنچا دے گا۔ پھر کہے گا یا اللہ اس جگہ پہ مجھے پہنچا دے۔ کرتے کرتے کہے گا اے اللہ مجھے جنت ہی بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، آخری جنتی۔ فیخیر الیہ انہا ملعا انہا ملعا، جائے گا جنت بھری ہوئی ہوگی، اس کو محسوس ہوگی، واپس آ جائے گا، کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ اتضحک بی وانت رب العالمین، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ حدیث سناتے مسکرا دیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ذوال جلال بھی تبسم فرمائیں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہیں گے میرے بندے تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، ان لک الدنیا ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها وعشرة امثالها۔ دنیا کتنی تھی؟ کراچی نہیں، سندھ نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا جتنی تھی، اتنی ایک دنیا، دو، تین چار پانچ جتنی دنیا تھی اتنی دس دنیا ہوں تو اتنی میں جنت میں تمہیں الاٹ کرتا ہوں. کہے گا راضی تو یا رب اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے نہیں. حدیث کہتی يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء ثلاث وثلاثين. جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے 33 سال کے گبرو جوان بن کے, کوئی بڑا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول نے جب فرمایا نا کہ کوئی بڑا جنت میں نہیں جائے گا تو عورت کوئی کہا تھا, کہا اللہ کے رسول پھر کیا بنے گا؟ کہا بوڑے بھی جوان بن کے جائیں گے. آپ نے مزاح کیا. جیسے اللہ کے رسول ایک شخص کو آواز دی یا ذل اذنین, او دو کانوں والے. وہ دیکھتا ہے, آپ نے فرمایا کسی کے تین بھی ہوتے ہیں, دو ہی ہوتے ہیں نا. آپ نے مزاح کیا لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی لامازح ولا اقول الا حقا, میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن سچ بولتا ہوں, جھوٹ نہیں زندگی میں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے, ایک عورت نے سوال کیا اپنے خاوند کے بارے میں, کہا اس خاوند کی بات کر رہی ہو جس کی آنکھ میں کالا کالا ہے. وہ ڈر گئی, گھر جا کے اس کی آنکھ کھول کے دیکھ رہی ہے. کہتے کیا ہوا, وہ بات تو بتاؤ. کہتی ٹھہرو ٹھہرو, اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کی آنکھ میں کالا ہے. تو وہ مسکرا کے کہتا یہ تو نہیں کہا کہ کالا ہی ہے, سفید تو کچھ نہیں ہے, ہر انسان کی آنکھ کی ترتیب ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے. ایک شخص آیا کہتا اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے, میں نے سفر پہ جانا ہے. آپ نے کہا اونٹنی کا بچہ ہے وہ لے جائیں. کہ اللہ کے رسول سفر میں بچہ کیا کرے گا, میں کیسے سفر کروں گا؟ کہا اونٹنی کا بچہ ہے لے جاؤ. کہ اللہ کے رسول سفر ہے مجھے اونٹ چاہیے. کہا وَهَلْ تَلِدَ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقَ, جو اونٹ ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل اہل الجنة جردا مردا مكحلين. 33 سال کا قبر جوان حسن یوسف آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا, وطولہ 60 ذراعا, 60 ہاتھ اس کا قد ہوگا, اور آنکھوں میں سرما تو نہیں لگایا ہوگا لیکن سرمگی آنکھیں ہوں گی. اور جنت میں جب داخل ہوگا اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل کر کے فرمائیں گے تمنا یا عبدی, میرے بندے تمنا کرو کیا چاہتے ہو. فیتمنا, تمنائیں پیش کرے گا. حتی تنقطع الامانی, اللہ ساری تمنائیں پوری کر دے گا. کہے گا رضیت یا رب, اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی, پھر اللہ یاد کروائیں گے تمہیں یہ نہیں چاہیے, اوہ میں اللہ بھول گیا مجھے یہ بھی چاہیے, اللہ وہ بھی دے دیں گے. اللہ پوچھیں گے تمہیں یہ نہیں چاہیے, ہاں اللہ مجھے یہ بھی چاہیے, اللہ وہ بھی عطا کر دیں گے. پھر کہے گا رضیت یا رب, اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے نہیں, آواز آئے گی اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. جنتیو, تمہیں جوانی دی ہے, آج کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا. جنتیو, تمہیں صحت سے نوازا ہے, آج کے بعد تمہیں بیماری نہیں آئے گی. اور جنتیو, تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں, دوبارہ کبھی چھینوں گا نہیں. جنتیو, تمہیں زندگی دے رہا ہوں, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. جنتی کہیں گے رضینا یا رب, رضینا یا رب, اللہ ہم راضی ہو گئے. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں, ابھی نہیں, میرے ابھی وعدے پورے نہیں ہوئے. آواز آئے گی یا اہل الجنہ ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان يعجزكم. جنتیو اللہ نے تم سے دنیا میں کوئی وعدے کیے تھے آج وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. جنتی کہیں گے یا رب جنت میں داخل کر دیا. یدخلنا الجنة وینجنا من النار آگ سے بچا لیا جنت میں داخل کر لیا. کچھ اور بھی وعدہ ہے. فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَوَاللَّهِ. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروانے کے لیے نور کے پردے ہٹا دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جنتی جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے جو اللہ کے دیدار میں لذت انہیں نصیب ہوگی. لیکن یہ کس کو دیدار ہوگا؟ اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اس کی محبت اور اس کی اتباع میں زندگی گزاری. اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجہک الکریم. اے اللہ قیامت کو ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرما دے, اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما دے. الہ العالمین اپنے پیغمبر کی محبت کی نعمت نصیب فرما, اس کی اطاعت نصیب فرما اور اس کی اتباع نصیب فرما. یاد رکھنا نعمتیں جب ہاتھ سے چھن جاتی ہیں تو پھر ان کا انسان کو احساس ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. پوچھیں ان لوگوں سے جہاں آج کفر کی حکومت ہے اور لوگ گولی مارتے ہیں, کہتے ہیں کہو لا الہ الا البشار. پوچھئے شامیوں سے کہ وطن کی اہمیت کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے, کس طرح ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے کہ الا اللہ نہیں کہو الا البشار کہو. اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کے بعد قرآن بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کے بعد اللہ عز و جلال نے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بنایا ہے. ان تین نعمتوں کو زندگی میں نہ چھوڑنا, اسلامی اقدار, قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان. یہی میری اور آپ کی عزت کا منبع مصدر ہے. اور کہنے والے نے سچ کہا تھا, اِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ اِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَرْعَهَا فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. اگر تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کرو, گناہ نہ کرو. گناہوں سے نعمتیں ہاتھ سے چھن جاتی ہیں. اگر کوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے تمہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی دین پہ لگاؤ, وگرنہ یہ صلاحیتیں اگر دین پہ نہ لگیں غلط جگہ پہ لگیں تو اللہ عذاب دینے والا ہے. اور آگے کہنے والے نے کہا فَلَا تَظْلَمَنَّ إِذَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمْ فَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْبَرَاءِ لتنذر آثار من قد ظلم. اگر تمہیں طاقت بھی مل جائے تو کسی سے ظلم نہ کرنا. ظلم کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. کبھی پاؤں سے سفر کرتے ہو کبھی دل سے بھی دنیا کا سفر کیا کرو اور دیکھو جہاں جہاں ظلم ہوا, اپنی جان سے کوئی ظلم کرتا ہے یا کسی پہ ظلم کرتا ہے, اس کے نتائج کتنے برے ہیں. اے اللہ جتنے یہ بات سننے والے ہیں سب کو معاف فرما دے. الہ العالمین جو موجود ہیں یا اس بات کو سننے والے ہیں، الہ العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا، الہ العالمین جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو تمنگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کے چہروں کو قیامت کے دن روشن بنا، ان پہ آگ کو حرام قرار دے۔ الہ العالمین جو اس طرح کی نیک مجالس کو قائم کرنے والے ہیں اللہ تو دنیا اور آخرت میں ان کو کروڑہا عزتوں سے نواز، برکتوں سے نواز۔ مولا کریم سب کو قیامت کے دن اپنے والدین، اولادوں، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے سوال آیا ہے، یہ میں آپ سے مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں۔ یہ سیلفی کیا ہوتی ہے؟ کیا جی سیلفی کیا ہوتی ہے؟ بولے نہیں۔ ایک ٹیبلٹ کا نام ہے صبح شام کھاتے ہیں، اچھا تصویر بناتے ہیں جی، اچھا اپنی تصویر خود لینا ٹھیک ہو گیا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا چاہیے۔ بولے اکبر کذاب فی العالم الاسلامی، سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو بیت اللہ میں جا کے اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور کیا کر رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ پہ موبائل اور ایک ہاتھ سے دعا کر رہا ہے۔ کذاب جھوٹا انسان، دعا نہیں کر رہا ہے، صرف فوٹو اتار رہا ہے، فراڈ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کتنا پیارا دین دیا ہے۔ ایک شخص نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور کسی بھی یہ جتنے بھائی بیٹھے ان میں کوئی نیک ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنائیں گے لوگوں کو بتانے کے لیے میرا بڑا تعلق ہے، نماز کبھی پڑھی ہے؟ خیر وہ تو کبھی نہیں پڑھی۔ پہلے جب کسی کے گھر جاتے، کسی کے پاس کوئی آتا تو لوگ کیا نکال کے دکھاتے، یہ میں نے علم پڑھا، یہ میں نے ڈگری لی، یہ میں نے ڈگری لی، یہ میں نے ڈپلوما کیا۔ اب کسی کے گھر جائیں، کسی کے پاس جائیں، وہ البم نکال کے دکھاتا، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھا تھا۔ میرے بھائیو میں آپ کو تین نصیحتیں کرنا چاہوں گا، کر دوں؟ بولے نہیں۔ ابھی تو میں نے آپ سے وعدہ لے کے آپ کو اٹھنے دینا ہے، پتہ نہیں اب وعدہ کراچی والے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ سنا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور لگ بھی رہا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ اور اچھے بنا دے، وعدہ کچھ دے دیں گے نا۔ تین نصیحتیں سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنے کاموں میں کامیابی چاہتے ہو چھپا کے کرو۔ یہ جو عادات بن گئی ہیں، کھانا پکایا فٹ پکچر لی فیس بک پہ پھینکی، غلط۔ آپ اس کو تھوڑا سا سیریس پوائنٹ پہ جا کے چیک کیجئے گا، کیوں غلط ہے؟ العین حق، العین حق، نظر بد حق ہے۔ ولو کان سابق القدر لسبقہ العین، اگر تقدیر پہ بھی کوئی سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ آپ یہ کھانا، یہ مختلف ڈشز، اور عید پہ بچوں کی پکچر اتار کے جب فیس بک پہ بیٹھتے ہیں اور پھینکتے ہیں، کوئی شخص دیکھتا ہے ماشاءاللہ نہیں پڑتا، نظر لگ سکتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں بچے کو ہوا کیا ہے، بس روئی جا رہا ہے. تم نے خود زیادتی کی, تم نے خود زیادتی کی. اور یہی چیز صرف بچے نہیں, میں نے مثال دی ہے, زندگی کے ہر پہلو پہ آ جائے. جو کام کامیاب کروانا چاہتے ہو چھپا کے کرو. اس سیلفی لینے والا ہر دو منٹ کے بعد سٹیٹس اپنا بتاتا ہے, کس دلیل کے مطابق بتاتا ہے؟ صحابہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے. دو منٹ کے بعد اس وقت میں فلاں جگہ پہ ہوں, اگلے دو منٹ کے بعد اس وقت میں جو ہے وہ چکن لے رہا ہوں, اگلے گھنٹے کے بعد اچھا میں اس وقت تھوڑا سا یہ کام کر رہا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے زندگی کا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنا اذا سافر ورا بغیری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے فرماتے ادھر جانا ہے, چلتے صحابہ, کچھ دیر کے بعد کہتے لیفٹ ہو جاؤ. کیوں؟ دشمن کی چال سے بچ سکے. اب بتایا نہیں کرتے تھے, یہاں کام ہونا ہوتا ہے دس دن کے بعد ڈنڈورا پہلے پیٹتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو دو ساتھ جا رہا تھا نا ایئرپورٹ جاتے جاتے اس نے رستے اس کا پاسپورٹ چرا لیا. جا کے کہتے ہو پاسپورٹ کدھر ہے؟ اچھا, شرمندہ ہو کے واپس آ جاتا ہے. اپنے معاملات کو چھپاؤ. اور حدیث سنو, صلاۃ الرجل, جو انسان نماز پڑھتا ہے, حیث لا یراہ الناس, جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے, تضعف علی 25 صلاۃ حیث یراہ الناس, تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دو رکھتے پڑھو, تم اکیلے کمرے میں پڑھو, فرق کتنا ہے؟ 25 گنا فرق. چھپا کے کام کرنے میں اللہ کی مدد ملتی ہے, انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. دوسری بات, یہ سیلفی ہو یا سلفی ہو یا سلفی ہو, یہ اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ بیت اللہ میں سامنے کھڑے ہیں, میری ذرا پکچر اتارو, کس کو کہتے ہیں دوسرے کو, اور ساتھ ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں, جھوٹے, دعا نہیں کر رہے, صرف پکچر اتارنے کی. جھوٹا انسان کو عزت ملے گی؟ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے. اور سچ کہا جس نے کہا, یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر, جس طرح پانی درخت کی جڑ میں ڈالتے ہیں پورا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے, جھوٹ سے زندگی کی ساری برائیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں. مت جھوٹ بولو. تیسری بات, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے, اللہ نے بنائی ہے, نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے اعمال کو یہ خوبصورت بناؤ. جس نے پکچر اتارنی ہوتی نا, کچھ 6-6 مرتبہ وہ سیدھے کرتا ہے بال, اور سیدھے کرتی ہے بال, کسی طریقے سے پکچر اچھی آ جائے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ من احسن سریرته احسن اللہ علی نیته, جس کا باطن خوبصورت بن جائے رب تعالی اس کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں. ومن احسن سریرته حمدت سیرته, جس نے دل کو خوبصورت بنا لیا ہے اس کا ظاہر جیسا بھی ہو لوگ تعریف ہی کرتے ہیں. بلال کا رنگ آپ جانتے ہیں؟ سفید رنگ تھا نا بلال کا. کیا بھائی بولے نہیں؟ سفید تھا نا, ہونٹ بھی بڑے باریک باریک یونیک تھے. ہاں کیسے تھے؟ اور جوتی بھی سٹارلٹ کی پہنتے ہو گئے ہیں, کالے رنگ کا غلام, موٹی موٹی ہونٹ. کس طرح اس وقت جوتی پہنتے ہوں گے, چلتے زمین پہ ہیں, قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ کہا آپ نے تو سکھایا, ہر وقت باوضو رہتا ہوں, جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر کے دو رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. اور یہ غلام ہے. کسی نے پوچھا بڑی باتیں آتی ہیں آپ کو بلال, آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا, اپنا قبیلہ تو بتاؤ, تو مسکرا کے کہتے ہیں میرے ابی الاسلام, میرے ابا کا نام ہے اسلام, کیونکہ میرا تعارف اسلام سے ہوا ہے, میں نہیں جانتا. آج لوگ کہتے ہیں یہ غلام ہے. عبد الرحمن بن عوف قریشی تھے, کہتے ہیں لوگوں میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں. آج خاندانی بت بھی اسی طرح رہ گئے. عزت تقوی کے ساتھ ہے, عزت تقوی کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. اس لیے ان تین باتوں کا خیال رکھیے, اور تین ہی آپ سے وعدے لینا چاہوں گا, دے دیں گے, بڑے احسان سے ہیں. آپ سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سے اللہ کی توفیق مانگتے ہر وقت فرض نماز با جماعت پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے. دوسرا وعدہ, سیرت جو ہے اللہ کے رسول کی, یہ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. میں صرف ایک ہی گزارش کروں گا, اپنے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجئے. آپ چار پارے پڑھیں یا دو یا ایک یا آدھا یا ربو, آپ ایک ورقہ ہی کیوں نہ پڑھیں, زندگی کا معمول بنائے کہ میں نے کوئی دن قرآن پڑھے بغیر گزارنا نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو توفیق سے نوازے. ایک اور وعدہ لے لیں, جس طرح آپ نے ٹی وی لانچ بنایا ہوا ہے گھر میں, تبدیلی آنی چاہیے نا. کیا جی؟ تبدیلی آنی چاہیے نا. آج کے بعد قرآن لاؤنج اس پہ لکھ دے, سیرت لاؤنج, حدیث لاؤنج, نام بدلے. جس طرح آپ اسیسریز دس دس لاکھ اور پانچ پانچ اور ڈھائی ڈھائی لاکھ کے گھر میں رکھتے ہیں, اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں, قرآن مجید, اس کا ترجمہ, احادیث بخاری مسلم, کتب سطہ, مترجم, سیرت کی کتاب, اخلاقیات پہ کتاب, صحابہ کے درخشاں پہلو اور آپ کے آداب کیسے تھے, یہ کتابیں رکھیں. آپ بہت محبت کرتے ہوں گے اپنی اولاد سے, لیکن محبت کا یہ زاویہ بھولے ہوئے ہوں گے. آپ ہر روز بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کتاب کھولیے اور پڑھ کے سنائیے, بیٹا آئیے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں. ایک آیت, دو آیت, تین آیت, زیادہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ ساری رات بچوں کو سونے نہ دے اور یہی کام کرے, عادت بنائیں. ایک حدیث, دو حدیثیں, تین حدیثیں, پھر دیکھنا بچے بنتے کیسے اور تربیت کیسے ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ نہ ہو باپ اپنی فیس بک پہ ہے, ماں اپنی فیس بک پہ ہے, بچہ اپنی فیس بک پہ ہے, بچی اپنی فیس بک پہ ہے. بلکہ آج کل تو بنا یہ ہے, باپ بیچارہ کام کر کے آتا ہے, اوئے جوات, اوئے ندیم, اور وہ سارے بیٹھے ہیں انگلیاں ہلا رہے ہیں. اس نے جب دیکھا نا کہ کوئی بھی نہیں سن رہا, اس نے اچھا, اس نے جا کے وائی فائی کا سوئچ اتار دیا. کیا ہوا؟ ڈیڈ ہاؤ آر یو؟ اچھا اب تمہیں یاد آیا ہے جب وائی فائی بند ہوا ہے. حالت یہ بن گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کان لا ینام الا والسواک عند رأسی. سیدہ عائشہ اس وقت تک آرام نہیں کرتی تھی جب تک مسواک بنا کے اللہ کے رسول کے تکیے کے پاس رکھ نہ دیتی. اللہ کے رسول کبھی سوتے نہیں تھے, مسواک پڑی ہوتی تھی. آج اس وقت تک بندہ سوتا نہیں جب تک ایک دو ریموٹ نہیں پڑے ہوتے اور گلیکسی نہیں پڑے ہوتے, اور اس وقت ہی جان چھوٹتی ہے جب تھک ہار کے دو تین بجے جب آنکھیں بھی درد کرتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے فیس بک پہ, کہتے چلو اب رکھ ہی دیتے ہیں. پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ اس تبدیلی کے لیے قرآن پڑھیے, ذکر کیجئے, والدین کا احترام کیجئے, بچوں سے شفقت کیجئے, خیر خیر ہمدردی کے جذبات اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ عز و جلال سب کو توفیق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.